أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة الانعام مکی سورت ہے. ترتیب دے سورتوں کے اس پاگم نمبر پس سورۃ المائدہ نا اول سورۃ فاتحہ یا بقرہ آل عمران نساء مائدہ انعام اشپغم نمبر دے پر ترتیب دے سورتوں کے پر نزول کے پینز پان روستم پچ پن پس سا سورت الحجر نا نازل شہرے دا سورتوں ٹول پیو زلبانی نازل شہرے. دی سورت تا سورت الانعام ذکر ہوئی کہ بار بار پڑے کہ انعام انعام ذکر کئی. دارنگی دی سورت تا حجتم ہوئی ذکر اس بات توحید پکے بار بار کئی او حجت و سرا و سرا ذکر کئی دلیل و سرا و سرا ذکر کئی. حدیث شریف کی راضی دا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے دا سورت کل نازل دو سورت الانعام دی سرا دا آسمان نا ستر ہزار او یا زر فرشتی دیس رزمکی ترا کشی وی ستر ہزار فرشتی زمکی ترا کشی وی او طولو دا اللہ حمد او دا اللہ سنائی وی یحللون و یصبحون مکی صورت سلام ربطو اپگن و جبان دے اولا جا مکی صورت کے اول کے رد دشر کے فیلو سورہ مائدہ کے اور اس صورت دشر کے اعتقادیو اول کے رد شرک فعلی بیارتو رد شرک اعتقادی ہو دی صورت کے دارے پا اکس الٹا بانی بیانی اول رد شرک اعتقادی کئی اور بیارتو رد شرک فعلی کئی دیو جنا متصلی راڑو دویم آوجا مکی صورت کے آخر کے یو صلی اللہ علیہ وسلم آیات کے 120 بلکل آخری آیات کے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ مسئلہ توحید بیان کروا دعوت توحید بیان کروا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ نبدی صورت کیوئی دا آغا اللہ حمد ہوئے دا آغا ذات الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض دی صورت کیوئی یواز پیدا کری ندی یواز مالک ندی محکوئی کی مالک تھے دزمک اسمان للہ ملک السماوات والارض دی صورت کی اول کی ہوئی کہ یواز مالک ندی پیدا کری ندی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض دغنے توب سیوتن تول خاص اللہ اوازات لرنی جی پیدا کری اسمان نوز مکے نو مالک یواز نے پیدا کری درے موجا مکی صورت کے ندر علم غیبو دٹولو انبیاء علیہ السلام نا یو سلام نہم آیات کے جی پیغمبران نبا اللہ تبو سکی یوم اجمع اللہ الرسل ویقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا توت پیغمبران ایبو توی لا علم لنا نیتر علم منگلنا منگا عالم الغیب نیو نبری صورت کے نبی علیہ السلام کئی دا نبی علیہ السلام نا پنو سم آیات کے نبی علیہ السلام عالم الغیب ندے آپ اقلوئی قلنا اقل لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب نبی علیہ السلام فرمائی ولا عالم الغیب آنقے جمازا پپڑو سی زنبان لے عالم الغیب نیم آم ولا عالم الغیب آنفئی کمازا پپڑو سی زنبان نیم سلو رم ہو جا موقعی صورت کے نظر نیاز منقتے پدی رت کرو چدا اللہ درمنا بغیر ڈبل چا پنمبا نمور کوئی زکا مخلوق کول اللہ تا محتاج دے ما دې ګرل چې نذر نیاز د غیر الله په نوم ورکوي نو په دې صورت کې داغه وجه کوي چې ټول مخلوق الله ته محتاج دي او عاجز دي. پینځم وجه مکه صورت کې مسله توحید ثابت کړې و. مکه صورت کې مسله توحید ثابت کړې و. دې صورت کې پای باندې پینځه دلایل خپل ذکر کړي. دې صورت کې پای باندې پینځه دلایل خپل ذکر کړي. دیو جنا متصل آلو پگم ہو جا مکی صورت کے مکی صورت کے ویلو کی عیسیانو انجیل دے انجیل بارا کے ویلو تدا جادو دے انجیل تاغی ویلو تدا جادو دے آت 110 کے فقال الذین کفروا منہم ان هذا الا سحر مبين دا جادو دې انجیل ته وي نو په دې صورت کې قران ته جادو وي و ما يا کې په دې صورت کې قران ته جادو وي لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين دی صورت کے قرآن نجادوئے مخ کے انجیل تجادوئے لوں اور دی صورت کے قرآن تجادوئے انہا دا اللہ سحر مبین نیلا قرآن مگر جادوئے افکارا کافران و تجادوئے وما وجہ مخ کی صورت کے عاجزی د بی بی مریم او د عیسی علیہ السلام ذکر کړی و چې دواړه عاجزو آیت نمبر 75 کې پیځه آیان کې دواړه خوراک کولو کان آیا کولان اسلام او دواړه چې خورل له خوراکو خدایان او الہان دي بلکہ ای با خوراک کولو کان آیا کولان اسلامو عاجزی عیسیٰ علیہ السلام و دبی مریم نبدی صورت کے عجز دا نور و مخلوقات بیانی نبدی صورت کے عجز دا نور و مخلوقات بیانی دیو جنا متصل راڑا اتم وجہ موقع صورت کے یوزل دوال دیال سمیہ کیویلو 113 کی عیسیٰ علیہ السلام نا قوم مطالبہ کرے وا چی مونگا تا یو پانچر ہو لے گا اللہ توی ربنا انزل علینا ما انتا من السمائی مونگتا یو مائدہ یو پانچر ہو لے گا اللہ تو ہویا یہ زمگا زو مطمئن تھی نبدی صورت کے سوال لسم آیات کی ہوئی وَهُوَا يَطْعِمُهُ وَلَا يَطْعَمُهُ اللہ روڑے ورکی اللہ تو روڑے نہیں چھوڑ کو لیا خوراک نہ کہی اللہ خوراک نہ کہی اللہ مخلوق لا خوراک ورکی وَهُوَا يَطْعِمُهُ وَلَا يَطْعَمُهُ او دا اللہ ڈوڑے ورکی توام ورکی مخلوق داؤں او توام نشیون کنے دتاؤں نہم آو جا موقعی صورت کے آیت 103 یو سب دریم کے بعد انعام محرمہ ذکر کرو موقعی صورت کے آیت 103 کے بعد انعام محرمہ ذکر کرو دی صورت کے آیت 142 کے بعض انعام محللہ ذکر کئی آحلال زناور چار پیان داغی تذکرہ کئی لسم آجا مخی صورت کے ویلی مائدہ کے آیت نمبر 44 کے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا مکی صورت کے آیت نمبر 44 کے ولی فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا زمان او یہ دیکھے جب مخلوق نمہ یہ دیکھے اور زمان پایا تنبانی پیسی ماف لئی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا نو پا دی صورت کی ہوئی نبی علیہ السلام تا اللہ ہوئی تو ورسو ویا چیز تاسو نسو وارم نا دی صورت کی نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کئی آیت نمبر 90 نوی نمبر کی چیز تو ورسو ویا تاسو نسو وارم نا پا دین باندی قُل لا اسألكم علیہ اجرا وایا نوارم تاسنا پدے باننے سو آجاراو سیوازان سو بدلاو تاسنا پا دین بانے سو غوارم نا دین نا لبیانوم یو لسم ہو جا موقعی صورت کے آیت 15 پین لسم کے لیو قَدْ جَاكُم مِّنَ اللَّهِ نور و کتاب مبین دا کی سرا رانے تا سودا دا طرف دا اللہ نو نور رانا و کتاب مبین و کتاب و خکارا خکارا کتاب میرا ولی گرو قرآن نو دی صورت کی ہوئی سوریہ نام کی آیت 153 یوزن درے پندو سم کی ہوئی وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا يَقِنَنَّا قُرْآنَ عَزَمَا دَنِيغَا دے پسران شئی لَا قُرْآنَ عَزَمَا دَنِيغَا دے پسران شئی رنا کتاب دن اور پسران شئی دیو جنا متصر ارارو دولسم آجا موقعی صورت کے ایر جدا نبی علیہ السلام تے حکم کرو آیت 67 وش بیتکی یا ایو الرسولو بلغ ما انزل الیکا من ربکو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلغو وَرَسَوَا مَا اُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ آ کتاب چرا لے گلے شید تاتاو مِنْ رَبِّكَ دَرَبْتَانَو نبدی صورت کی آیت اکاون کی ہوئی یو پنزو سمکی پھر یہ کتاب بانے خلق اوئی روا وَأَنزِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُنشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ آ خلق لہو فائدہ ورکئی چیارا اللہ نے ریگی دفع ربنا نا خلق بھی باندے اویا روا دیا لسم آجا مخی صورت کی ریلو آیت 67 کی بلغ ما انزل الیکا من ربکو اور سوا دا کتاب نبدی صورت کی آیت 122 کی ہوئی او ان کان میں تن پاینا ہو پری صورت کی ہوئی او ان کان میں تن پاینا ہو وجعلنا لو نورا یمشی بی فی الناس دی صورت کی ہوئی پا قرآن خلق جوندی کا منگا سرے جوندے کہو پہلم دا قرآن روحانی جوندہ پا قرآن سر راضی سوال لسم آو جا موقعی صورت کے ویلے تھے مشرکان نا چاہ عبادت کئی چاہ مالکان دا نفید نقصان نوی آت نمبر 76 کے قل اتعبدون من دون الله ويوتا تاس عبادت كوي بغيدا الله نو دعا چاہتا ہے مالکان نجی موقعی صورت کے جو مشرکان غیر اللہ را مدد کئی نبدی صورت کے ہوئی آت 71 یو آئیم کے قل انا دو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على آقابنا بعد اذا هدانا اللہ ان لسم آجا موقعی صورت کے مائدہ کی ریلیو آیت نمبر 4 کے چیخ کاری سے آغتا ٹریننگ ور کے نا ٹریننگ بانے پل عدد بدل کی مالک تفکار روڑی نبدی صورت کے وئی آتے کوئی کس کے ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مکی صورت کې وې مائده کې یخکاری په اختیار وروړي او مالک باندې تکبیر وې کلمه واذكر اسم الله عليه یا کینم دا الله پاګې باندې حلال کو دی قرآن واذكر اسم الله عليه اور یاد کہ انم دا اللہ پدیبانے سورہ نام کی ہوئی آیت 121 وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا مَغْرَئِ دَا غِنَا چِنُوِ اَتْقِلِ سِنُمْ دَا اللَّهَ پَغِبَانے دا اللہ نم پہ یاد کرے نہیں نوارا مغرئی وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا ا مخره دا غنا کني اکني سينم د الله واغې باندې دیو جنا متصل رالو سپارته موجا مکه صورت کې یو نزل بشارت ورکړو زیره ورکړو زوګ د الله توحید مني یو نز بشارت ني ورکړو نو په دې صورت کې یو نزل دعوت توحید ذکر کئی نیسرت کی یول الزلا دعوت توحید ذکر کئی واللہ سم آجا مکی سورت کی ویلیو آیت 72 کے لَقَرَ جَفَرَ الَّذِينَا قَالُوا اِنَّ اللَّهَا هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَامَ ہاں کسان کافرانی جوئی عیسیٰ علیہ السلام آتا لا اللہ زیوی لقد کفر الذین قالوا آدھاوی لقد کفر الذین آت 72 کی ہوئی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم اور آت 73 کی ہوئی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثا جدری فرین جی چاہو تو زیر چاہو تو الہ وی حتا لسم آجا واللسم آجا واللسم آجا دارا چاہی کہ عیسیٰ علیہ السلام تے خودے وی حتا لسم آجا مائدہ کے ویلیو چاہ شیر کو کنو مشرک بانی جنت حرام دے آیت نمبر 72 اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ مِلَّهِ فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار چاچے شرک کو نو مشرک باندې جنت حرام دي نو بدی صورت کې وای آت 88 کې چې پیغمبران شرک کړي نو پیغمبرم الله نه معاف کوي ولو اشرکو لامتانو ما كانوا يعملون کچره شیر کړنه پیغمبرانو خامہ خبر مانځه وو عمل نه دی ک پیغمبرانو شیر کو نام الله نه معاف کړي عام سره خوشکه شیر دو نه ناچاره بیماری دا نو لسم واجا مکی صورت کې آج 151 کې ویلو مخی صورت کے آت ایک سو اکاون بشارتنے اور کل یولس بشارتنے مبلغتا دی صورت کے یولس وصیتنے دا نبی علیہ السلام ذکر کئی مخی صورت کی یولس بشارتنے ہو دی صورت کے یولس وصیتنے دا نبی علیہ السلام ذکر کئی دیو جنا متصل لارو شلما وجا امکن اللہ سما شلما مکی مائدہ کی عیسیٰ علیہ السلام اونا قل قوم مطالبہ کروا کم کا پانچر ہو لے گا آت ایک سو چودہ آئے اصل سوال اسم کی نبری صورت کے دنبی علیہ السلام نے مطالبہ کی آتم آیات کے وقالوا لولا انزل عليه ملك دبانے فرشتہ والے نہ ہے دسرا دے فرشتہ راج یہ استماع جا ما کی ضرورت کے امور منتظمہ امور دے تنظیم امور دے تنظیم او دے اصلاح دے توام ما کی ضرورت کے امور دا تنظیم اور دا توام دا اصلاح ذکر شیو نبدی صورت کے اصل عقیدہ ذکر کئی دا توحید نی صورت کے اصل عقیدہ دا توحید ذکر کئی دو اسم آجا مخی صورت کے درے میات کے ویلیو آخر کے مکی صورت کے ددرے میات آخر کے ویلیو فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم فإن اللہ غفور رحیم بدی صورت کے انعام کے یوسل سوال سمیات کی ہوئی ایک سو چودہ فغیر اللہ ابتغی حکما آج ایک سو چودہ یوسل سوال سم کی ہوئی والذین آتینام الکتاب یعلمون انہو منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین شک پکی مکوا نورم گن وجوہاتی در ربطو امتیازات در سور انعام دا سورت ممتاز دے و پنزیس تو دلائل و عقلیو دی سورت کے پنزیس دلائل عقلیو ذکر کئی پچیس اس بات تو توحید باندھی پنجی دلیل عقلیاں اس بات تو توحید ہو دانگ دا صورت ممتاز دے پر تفصیلی رد دا شرک باندھے اور اس بات تو توحید باندھی دی صورت کے تفصیلی رد کے دا شرک ہو اور اس بات کئی دا توحید ہو دانگی دا صورت ممتاز دے پر زیادہ شبہات دا مشرکین مشرکین اعتراضین کئی پر نبی علیہ السلام پر توحید باندے نائے اعتراضین اور جوابونی ذکر کری پر قل قال قالو سرا دانگی دا صورت ممتاز دے پر عقباتوں سے تو آج پک امتحانات دا پار یا موحد بر سو کہ دا اللہ توحید بیانی دا تکلیف نہ ہو برازی دانگی دا صورت ممتاز دے پید دا عیسیٰ علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام دا مور دا عیسیٰ علیہ السلام دا ماما زکریہ علیہ السلام اور دا ملائکو دا آئی عجز بکی بیانی دانگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا مسئلے دا ابراہیم علیہ السلام چی پلا تا ہوئی انی اراک و قومک فی ضلال مبین. لا تی بابا جی تم گمراہی اصا قوم هم گمراہانی. انی اراک و قومک فی ضلال مبین یقین زینم تالر و قوم سالر و فی ضلال مبین پا گمراہی اخکارکی تم گمراہ اصا قوم هم گمراہانی. لا توی دانگیر حضرت ممتاز دے بیان دا صورت ممتاز دے پا دیوانی سی دا پیوزن نازل شوئے دے آمخ یو امتیاز کیو عجز دا عیسیٰ علیہ السلام دا غد مور و دنیا آغا امتیاز دا صورت مائدے دے اکڑ کئی سورے سورة المائدة امتیاز دے چھے عجز و عیسیٰ علیہ السلام بیانی اور عجز و ناود امور ار سورة المائدة امتیاز دے دا سورة ممتاز دے پا دیبانی تیرا ٹول پا یوزل نازل چھوئے اور دے سر اویا سر فرشتے اس مکے طرح کسے ہوئے نارنگی را صورت ممتاز دے و تفصیلی رد دا اقسام و دا شرک آمک کے امتیازات کے دودرے بیان کو ناوہ دا صورت مائدی یہ بیان دا صورت مائدی سے ناوہ صورت مائدہ کی 112 نمبر یاد کسے ہو آگا امتیاز حدی صورت نکڑ کے اجز دا عیسیٰ علیہ السلام و بیان دا مائدے آر صورت مائدے امتیازت دا صورت ممتاز دے و بیان دا امثلہ و دا مشرکین و دا موحدین دا مشرکین و دا موحدین مثال نبکی بیانی خلاصہ او مقصد دا صورت او صورت کے بیان دا توحید کئی عورت دا شرک صورت کے بیان دا توحید دے عورت دا شرک مسئلہ توحید بیانی بھائی مانی یول الزلیل اقلیہ پیش کئی دعوت توحید یول الزلیل بیانی دلیل اقلیہ پی بانی پینزوی پیش کئی او دعوی د توحید یول الزل بیانی صورت دو حصے دے صورت دو حصے دے اول ایسا آیت 117 پوری یوصل واللسم دیکھے زیاد رد شرک اعتقادی کئی دیکھے زیاد رد کئی دا شرک اعتقادی سلور والا اقسام دا شرک اغارت کئی دویم ایسا کہ رد دا شرک فعلی کئی دویم ایسا کہ رد دا شرک فعلی کئی اول ایسا کہ رد دا شرک اعتقادی دے دا شرک اعتقادی سلور اقسام دی اول شرک فی العلم چی عالم الغیب یو اللہ دے او دا پینززلہ ہوئی دی صورت کے چی عالم الغیب یو اللہ دے درے میاد کی ہوئی علم غیب ذان لثابت ہے اور غیب نہ نفی کئی اول آیت نمبر 3 ہو رہی آیت نمبر 3 وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وهو الله عدى الله في السماوات فاسمان نكني وفي الهدى فالمكوكني يعد موجود نده بلکه يعلمون سركم وين استاسوا فلا ظلماني سر ده سنی راستوئی وجاركم استاسوا لخلیفا خبرماني ويعلم ما تكسبون او قيد الله باباني تتاسوا اكوئی پاندا منباني فدروالو حالات باني الله قويد دانگی دوئیم زلی آت نمبر 50 پانزوستم کی ہوئی نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی تیرانو کا قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا آلم الغیب نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی تیرانو کا قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا اعلم الغيب انا فوق ما ذا پپټو سيزن باندې ذا عالم الغيب نما نبي عليه السلام تعالی وې ته اعلان وکاو ولا اعلم الغيب انا فوق ما ذا پپټو سيزن باندې ذا عالم الغيب نما عالم الغيب يا الله نه بیا آیت نمبر 59 یو کم سپېټ کې وې زان لئے علم غیب ثابتی اور غیر نہ نفقی وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اپنی دالنا کنجانن غیب دی لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو نبوئی پنی غیب باننی مگر امدا یو اللہ عالم الغیب دیو اللہ اور یہاں آیت نمبر 73 دری آئیم کیوئی علم غیب زن ثابتی اور غیر نا نفقی آیت نمبر 73 عالم الغیب والشہادہ عالم الغیب والشہادہ وینے اللہ پپڑو پخکانو بہنے عالم الغیب والشہادہ وینے پپڑو پخکانو بہنے اب یہ آیت نمبر 80 آئیم کیوئی وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اور اسے دلد رزمار یو سیتا فاعتبار دا علم علم الغیب یو اللہ نے وزا آیت نراغن کا یعلمون سرکم و جہرکم ویعلم ما تکسبون ولا آلم الغیب وَإِنْدَوْ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَالِمُ الْغَيْبِ يَوْ اللَّهُ عَالِمُ الْغَيْبِ يَوْ اللَّهُ فَبُرُو سِجُنُ مَا نِبْوَيَدِ يَوْ اللَّهُ انبیاء علم السلام عالم الغیب نی نبی علیہ السلام وی وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ ان پیک مازا پپڑو سی زنبانی جنات عالم الغیب نی انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نی اولیاء کرام عالم الغیب نی نوائن دو مفات الغیب لا یعلمها الا ہو دیمو شرک پی تصرف ہو نبی را شرک پی تصرف پی جدا خودی تو اختیار اللہ بل چارے نہ دیور کرے دیا لسم آیا تو گری آیت نمبر 13 وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ آتی اللہ لئے اختیار دے آج انسی کی پانچ پاں پورس کے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ او دا اللہ ویدن کے عالم دے بیاس سوال لسم آیات کی نبی کا شرک پہ تصرف ہو قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَا بَغَيْتَ اللَّهَ زُعُنِي سُمَا بَالْمَدَدْگَارَ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پیدا کون کے آسمانوں نو دزم کھنے بیادرین دل آیت نمبر 17 وَاللَّسُمْ کی نبی رسیل پر تصرف ہو وَإِنْ سَكَ اللَّهُ بِالزُّرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ تَسْكَ مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَإِنْ تَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍ أَوْ قُرَسِتَ تَعْلَىٰ لُعْنِ تَكْلِفَهُ فَلَا كَاشِفَ لَهُ فَسْنِتَهِ لِرْكَوْنْ كَرِي تَكْلِفْ لَرَهُ إِلَّهُ مَقْرُمْدَا يَوْ أَلَّا نَي یو اللہ تکلیف لرے کئی متصرفوں کا ساز منسوک نشتاؤں بی آیت نمبر 43 شفاق صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قل ارائیتم ان اخذ اللہ سماکم و ابصارکم و ختم علا قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ و یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارائیتم اے بنی تاسو ان اخذ اللہ کو اخلی اللہ سماکم طاقت اوریدو تاسو و بصارکم طاقت دلیدو تاسو و ختم علا قلوبکم او مہر لگئی تاسو پسنو بانی من الہ غیر اللہ سوک دے بالمددگار بغیر اللہ نو یا تیکم میں یہ راتبوں کی تاسو تا پتے باننے من الہ غیر اللہ سوکتے بالمددگار بغید اللہ نو من الہ غیر اللہ سوکتے بالمددگار بغید اللہ نو خلاصہ سوچوا سوکنے دا آیاتو سوکتے دا کنو زیمدان سوکتے دلندو زیمدان سوکتے دلیونو زیمدان من الہ غیر اللہ سوک دے بل مددگار بغید اللہ نو بیعات نمبر 58 اتفن زلسم کی نظر شرک فی تصرف قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم کما تا اللہ سیارہ کرے نماؤ فی تلک لقضی لقضی الامر بینی و بینکم خواقا فیصل و شوادا زاپ من زمو اپا من ساسو کے متصرفو اللہ و ایو زیمو بیا آیت نمبر 62 کے شپاگم زلی آیت نمبر 62 دو سیتا کے نفر تصرف کئی دویرنا سم ردو الاللہ مولا اولاق بیا واپس بیا واپس لے جی دے اللہ تا مولا ملاق کی مددگار دے لے پنیشیا سم ردو الاللہ مولا ملاق بیا واپس لے جی دے اللہ تا کی مددگار دے لے پنیشیا بیا دریم زلی رد شرک دعا کئی سورت کے رد شرک دعا کئی یہ دا بلن لائک بل سو بغیر دا اللہ نرشتا اول دل آیت نمبر 40 کے صلیتم کے قل آرائیتکم ان اتاکم مذاب اللہ او اتتکم ساتو اغیر اللہ تدون ان کنتم صادقین قل ویاتے پہ عملی صلاة والسلام ارائیتکم ایوینی تانسو یا ہم بیونی خبر قیمت ان اتاکم عذاب اللہ راشی تاسو تا عذاب دا اللہ او اتتکم الساتو یا راشی تاسو تا قیامت اغیر اللہ تدون آیا بغید اللہ نارا مدد کوئی بتاسو بل سوکاو ان کنتم صادقین کچر تاسر چنئے ان کنتم صادقین کچر تاسر چنئے بیا آیت نمبر 41 زور پسی بل ایا ہو تدونا بلکہ دا اللہ بارا مدد کوئی تاسو فیاسی و پسر کئی ما تدونا الیہ آچنا غوری تاسو اللہ دے تکلیف داؤ نلر گئی اللہ تکلیف تاسو ناؤ بیا آیت نمبر 63 دریت بے تکیں قل مین جیکم من ظلمات المر والبحر تدعونو تضرع و خفیہ قل قویات پیمبل صلاة و سلام مین جیکم سوکتے چنجا ترکیں تا ستاؤ میر ظلماتن بارین تیارو دو چیناو دا تیارو دو چیناو الباریو دا دریامناو تا دو نو چینا مدد کوئی تاسو دلراو تا زور رو و خوفیاو پاجدیو پرو ساراو تا زور رو و خوفیاو پاجدیو پرو ساراو نارنگی نبی رسیر پی دعا کئی آیت نمبر 71 یو آیم والبسیو گوری نبی رسیر کون پی دعا لائق دبلن دیو اللہ قل اندو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على آقابنا بعد اذ هدانا اللہ قل وائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اندو من دون اللہ آیا را مدد کنگا بغید اللہ نو ما لا ينفعنا چبیدنا چمگتاو ولا يضرنا نقصان نا کولی چمگتاو نبا مالکان دا نبا نقصان میری نبا شرک پی دعا سلورمو رد شرک پی عبادتو شلائک دا عبادت تیو اللہ آیت نمبر 56 شپک منزوستم کیوئی قل انی نحیتو انا عبد اللذین تدعونا من دون اللہ ویا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انی نحیتو یقینا زمان کرے سیما ان عبد اللذین تدی خبرنا چن عبادت حکم دا کسانو رامدد کما کسان تدعونا من دون اللہ کرامدد کوئی تاسو مائن دا اللہ نا زن عبادت دا غیر اللہ نا من کرے سیما ما تا اللہ نے دیری دا غیر اللہ عبادت مکاو دینا من کرے سیما دارنگی دیا آیت نمبر 162 یو سدا دوش پیتا زن عبادت دا غیر اللہ نا من کرے سیم قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین قل عیواتے پی امن صلاة و سلام ان صلاتی بشک عبادتی بدنی زما و نسکی عبادتی مالی زما و محیایا عجل زما و مماتی عمر زما للہ رب العالمین خاص اللہ علیہ وسلم دا مخلوق خاصو دے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین مرگ زمان جن زمان عبادت بدنی زمان عبادت مالی زمان للہ رب العالمین خاص اللہ علیہ وسلم دا مخلوقاتو دے للہ رب العالمین دانگی بیا آیت نمبر 102 یو سلو دویمو ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیئن فعبدوہ خالق کل شیئن پیدا کون کے ناریو سینے فعبدوہ عبادت قید دی اللہ فعبدوہ عبادت قید دی اللہ بیعات 106 یو سلوش فگمو اتنے ما اوہی لیکا میرا بک لا الہ الا ہو وعارضن المشرکین دا سلور قسمہ دا شرکو شرک فی لیلہم شرک فی التصرف شرک فی الدعا اور شرک فی العبادت دا سلور والو قسمون شرکو رد بری صورت کے کئی دانگی صورت کے دعوال توحید یول ازدل بیانی دا لگو گو رہی اول آیات کی دعوال توحید آیت نمبر 1 الحمدللہ اللہی خلق السماوات والارض الحمدللہ دخنے طول زیبتنا طول خاص اللہ لرنی اور دازان سرا یادوی الحمدللہ بیا دین زلی واللسم آیات کی دعوالتوی آیت نمبر 17 وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرِّنْ فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير وهو على كل شيء قدير. دعوه توحيد وان يمسسك الله بضر او برزيتا تالا سلوني تكليفا فلا كاشف له الا هو نيتن كون كي تكليف لرو الا هو مغرم دايو الله ني وان يمسسك الله بضر ولا كاشف له الا هو كون زيتا تالا سلوني تكليفا ولا كاشف له الا هو نيتن كون كي تكليف لرو الا هو مغرم دايو الله ني درین دل دعوت توحید آت نمبر 19 قل انما هو الہ واحد و اننی بریئ مما تشرکون. قل انما هو الہ واحد و یا یقین اندا اللہ مددگار یکیو دے و یا دغا اللہ مددگار یکیو دے. سالورم در بیعات کیا لیسو فاستلهم قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به قل ارايتم ما بنيتم ان اخذ الله سمعكم كواخلي الله تقدون دوستاكم وَأَبْصَارَكُمْ تَقَدَّ لِدُوْتَانْسُ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُومِكُمْ أَمُهْرُ لَكَيْ سَاسُ فَسُرْ نُبَانِي لِوَنِكِ سَاسُ نَرَمَنْ إِلَهُمْ غَيْرُ اللَّهُ سُوْقْتِ بَالْمَدَدْگَارْ بَغَيْدَ اللَّهُ مَنْ إِلَهُمْ غَيْرُ اللَّهُ سُوْقْتِ بَالْمَدَدْگَارَ بَغَيْدَ اللَّهُ. بیا سلام آیات کی پین زمزل سبحانه وتعالى عما يصفون. بينزل الدعوة تريد آية نمبر 100 سبحانه وتعالى عما يصفون فاكر الله أو جاس الله داغنا تنيه بيانوي. بياش فاكر ذلك آية نمبر 102 ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو دي صفت وانا ساس وانا رب ساس دي لا إله إلا هو نيشة من مدد غير ما قرم جايو الله ني وانظر بي آت ایک سو تین اتبع ما أوي إليك من ربك لا إله إلا هو اتبع ما اوحی الیک من ربک تابع داریو کرو انچان آغی چوائے کنے جیتا تاو من ربک درمسانو لا الہ الا ہو نیتے بالمددگار مگرم دائیو اللہ نے وآرزان المشرکین امخوالو آز مشرکانو ناو لا إله إلا هو وآرض عن المشركين أمخوال هذا مشركاننا أتم ذلبيا آتك سيكاون كي. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الله تشركوا به شيئا الله تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق اتم ذل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الله تشركوا به شيئا نهم ذلي بآيات نمبر 112 كي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل آياتي پیغمبر صلاة والسلام إن صلاتي بزك عبادتي بدلي زمان ونسكي عبادتي مالي زمان ومحيايا اجن زما وممات عمر زما لله رب العالمين خاص الله لرنی جنب د مخلوقات دے لسم دلیبیا اور پسی ایک سو تری آزاد لا شریک له ومن ذلك امرت وانا اول المسلمين لا شريك له ابي اور بسي ايت 164 کی یو لسن دل قل اغير الله ابغي رب وهو رب كل شيء قل اغير الله ابغي رب ويتبغي الله نو ذول دوما بل رب ایا باید اللہ نو زو اولا جوما بل ربو دا دایو شو دا دیارا ون نکرا سی او ہار تی جوڑ کا دا توحید ہار تی نجوڑ کا اوغار کی زہن کا الحمدللہ دا داوید آیا چونا دا بدا سی یادے انگلیس کو یادے اے بی سی یادے او دنیا کتابوں نے یادے کو توحیدم لگی آت کا قرآنم لگیا کا الحمدللہ نغنے تو سیبتنا تو خاص اللہ نبی الحمدللہ وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدُ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله سبحانه وتعالى عما يصفون ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو قل تعالوا أتلوا ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو أي اتبع ما أوحي إليك من ربك اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء دا داوید سرا ونداوا سورة الانعام زگا دی سرا ویازر فرشتی را کسیوی زمکتا تولو دا اللہ حمد و سناوی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ دغنی تنزیبتنا تلخاص اللہ الذي أغذت لرني خلق السماوات كبنا كريدي أسمان والآد والمكي وجعل الظلمات كبنا كريدي تياري جعل بمعنى خلقا وجعل الظلمات كبزوليني تياري يعني كبنا كريدي تياري والنور أورانا ثم الذين بيالو براك سان كفروج كافراني میرا بیم پنو پن باننے یا دلون برابر والے کہیں گئی عادل وی برابری تھا اللہ سر و نور مخلوق برابر رئی پر صفاتو کی یعنی شرک کئی اندیل کرے سمم بیا سمم الذین کفرو بیا او گنالا بیا لاؤ گناہ کسان چکا فراندی میرا بیم یا دلون رب اقفل سنا دی برابر والے کئی والذي اوسرت کی دلائل اقلیم پینزیوی ذکر کول وصر وصر باغش مارو اول دلیل اول آیات کی اور دین دلیل اقلی والذی دا اللہ ذاتے خلقکم چی پین اکنی ایتانسو من تین نخطنا سمک قضوا اجلا بیاو کنا کری دا نیتا سا دا مرگو واجل مسمن آنیتا مقررا واجل مسمن آنیتا دا پورا کیدو وعین دو پنی دا اللہ واجل مسمن آنیتا مقررا دا پورتا کیدو نیتا مقرر اول وی سمم قضا اجلا بے پورا کنیتا تا دا مرگو واجل مسمن او نیتا مقرر دا پورتا کی دو این دو پنی دا لانا سمان تم تم ترون بیا تاسو شک کوئی درین دلیل اپلی وو اللہ دا اللہ اس سماوات پاس منو کنے وفلا دا پاس مکو کنے حال دیکھ موجود دے یوازی موجود میرے یا لمو سرکم ویرے ساسو سنو پر ازنو باننے و جارکم ساسو نخلے پر غبرو باننے و یا لمو مہا تکریبون او پوید اللہ پا باننے چیت آسو اکوی پاندہ منو باننے دے انسان درے حالتو دے سنی رات دفلے خبری دلاس پوکار کسبا او زجر اور کئی وما تاتی من حجر اقلے دیتاو من آیت سد لیلاو من آیات ربیم ندلیلو دربت دیناو الا کانو مگر ادیان حد دینا موردین مخلون کی فقل کذبو بالحق وزبدا کی سرا دے درو جن کیا کرے واپا قرآن باننی حق قرآن توحید ہو لما جا احمر کرا چراغی دیتاو و صوف یعطیم نظر چور رابشی دیتاو امبا او خبر ماداغی کانو چیو دی بھی پری بھرنی یسا دی اون توکے کون کی اس تخیب دنیای ورکی دنیا یرا علم یرا این بوری دی کما لگنا سمرا لکڑی دیمگاو من قبل مکن دینا من قرن نا پیڑونا مکن نام چی دیور کرون گا دیتا فیلا دی پس مکہ کے مالم نمکن لکم حرا چی دین در کرون گا تاسوتا وارسلن السماء اور علیکم گا باران السماء باران وارسلن السماء اور علیکم گا باران علیم پدئی بانی مدرارن پسیبو شیبو مدرارن پسیبو شیبو و جعلن الانہاران گنزوری نمگا نہرونا بین اکڑی نمگا نہرونا تجری شروان بئی منتا تیم لاندد دینا و آلکنا پسنا کمگا دینا بیدنو بے پس وبدا جرمنو ددین پس وبدا گناہنو ددین وانسانا پر اکل مونگا من بعد امرسل دینا قرن آخرین پر اے نورے صداقت دے کتاب ہو ولو نزلنا علیکا او کجرنا لکلے ہوں گا پتابانی کتابن یو کتاب یو خطا کتاب پر مانا مکتوب ہو کتابن یو خطا پی قرطاسن پر یو کاغذ کے فلم سو مسکڑے دئی اگے لنا بے اے دی ہم پلا سنو پل بانے کم گا خطر لگو دیتا ادا قرآن نشکی نے دے نبیا بم کیا تیرا نوئی لقال الذین خام خاو ایبا کسان کفرو چی کافرانی ان ہذا نینا قرآن الا سحر مبین مگر جادو دی اخکارا بیا بم دی جادوئی وقالوا اول بدئی لولا انزل علیہ ملک ولن راجی پر پیغمبر بانی فرشتہ ولو انزلنا کجر لگن رمگا ملکن فرشتہ او دی بھی انکار کرے رہے لقضی الامر خام خام فی سلو سیو دا عذاب بیا خوبا اللہ عذاب را لکلو کدی انکار کرے رہے ثم لا ينظرن بیا مولت و نکریتی دیتا ولو جعلنا کجرن کردلیم گلی پیامبر دارا ملکن فرشتا که فرشتہ مرا لگل پیغمبر آن نلجالنا آن جلن خواقا گردل بمگدلا پشکل نسری که فرشتہ مرا لگل نبا ہم پشکل نسری را لگل ولنبسنا آگڑوان پکڑیونگا علیم پدائبان ایما یلمی سونا تیرے استباع کے پرہت تیری ولنبسنا او استباع پرا ولمونگا علیم پدائبان ایما یلمی سونا تیرے استباع کے پرہت تیری گڑ وشکری استباع کے پرہت تیری تسلیم بیر اسلام تا یہ آج اس ساتھ تکذیب نہ کہی پخوانی پہ عمران داغی ہم تکذیب کرو وَلَقَنِ تُوْتِيَاوْا عَبْدَا کی ذراتو کے کڑے سے بِرُسُلْ اِمِّنْ قَبْلِكَاوْا فَأَنْبِيَا عَلِمُ السَّلَامُ پُولِ مَقِنَ السَّانَوْا فَحَاقَ مِنْ لَذِينَ نُنَازِلْ شُبَا قَسَانَوْا سَخِنُوْا جِتُوْا کے کڑے دَئِ مِنْهُمْ تَدَئِنَوْا مَا سَدَا دَا غَسَقْتَانُوْا جُدَئِ بِي بَدِبَانِيَ سیرو فلا دے گرد ای پت مکہ کے سم منظر میاں گو رئی کے فکانا سرنگی سو آقمت المکذلین انجام دا درو جنو دا درو جنو انجام تو گو رئی سا انجام تو سلورم دلیل اقلی قلو آیاتا لیمان ما فی سماواتی والاندو دا چاہ اختیار کنی اسمان انا حضم کے ندا مشرکان بچیب سیر قل لله ويعطى ذا اللي اختیار کینی كتبا لا نفسی راما كتبا مقرر قید اللہ على نفسی راما فزاد قلبانی مربانی اولا لا جواننکم خمخ جمع وکیتا سنرا الہ یمین قیاما ترد تر قیامتا یا الہ بمانا فی الا یوم القیامہ پر اللہ قیامت کی اللہ نے بفیح کنی سنے چک پڑے کہ الذین اعلان بوشی الذین ہا کسان قسروا انفسهم اتاوان کے وزن قلزنونا فهم لا یؤمنون قلزی ایمان نروڑی پیزم دلیل اقلی ولہو ما سکن فی اللیل والنہار وَلَهُ عَدَى اللَّهِ اخْتِيَارِ كِرِي مَا سَكَنَا كِيُو سِيگِي فِي اللَّهِ پَشْبَكِ وَالنَّهَارَ وَقِرْدِي پَوْنَسْكِ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمَ عَدَى اللَّهُ نِدُلْكِ عَلِمْنَي شفاقم دلیل اقلیم قُلْ اُعَوَاتِ پِعَمْبَلِ صَلَاتُ وَالسَّلَامَ اَغَيْرَ اللَّهِ عَيَا بَغَيْدَ اللَّهُ اتخذ ولیاں جو انی سما بل مددگاراں فاتر السماواتی والا دو بینا کون کن اسمانو رو دزم کنے وہویت موت اس پکم دلیل اقلی وہویت موت اللہ وہویت موت تو آن ورکے ڈوڑے ورکے مخلوق داؤں ولایتم او دو خلاف کے توام نشور کولے یا دل توام نشور کولے اللہ روڑے نکوی ورا کرنے کہی قل اوہواتا انی یقین زشیما دیتو ہے انی یقین زشیما امیتو کمکلے شہدے ماتا ان پر خبر بانی اکونا چیش مزا اول من اول دانشانا اسلاما چیغار کی دی اللہ تا وَلَا تَكُونَنَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ او مکے پرے لسیری جماعتا چھے مکے آتر مشرکانو ناو وَلَا تَكُونَنَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ او مکے آتر مشرکانو ناو قُلَوَا يَعْتَي پِعَمَلِ صَلَاةُ وَسَّلَامَا اِنِّي اَقِنَ الزَّسِمَا اَخَابُ يَرِقْمَا اِنَّا سَيْتُو کزنا فرمانیو کمارا بی درم زمان عذاب یوم نازیم نازاب دور دلوینا مئیس رفا مناسو کو یس رف تیوالو نے توان ہو ددن عذابا یوم زن پر اور ازبالنی فقد رحمان بدا کی سرارانیو کو بدبالنی وذلك الفوز المبين او دا کامیاب افکار دے نبی دا صرف تصرف ہو درین ذلی وَإِنْ يَنْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ او قُرَسِ تَعْتَ اللَّهُ لَوْنِ تَكْلِفَوْا وَإِنْ يَنْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ او قُرَسِ تَعْتَ اللَّهُ لَوْنِ تَكْلِفَوْا فَلَا كَشِفَ لَهُ نیتے لرکون کے تکلیف لڑاؤ اِلَّهُ مَغَمْ دَائِوْا اللَّهَ لَي وَإِنْ يَنْسَسْكَ بِخَيْرٍ او قرسی تاتا اللہ لغنی فائدہ فوالا کل شئیر قدیر دا اللہ پاری و سیدبانی قدرت والا دے او ون دلیل اقلی وو القاہر او دا اللہ زرون فوقیمہ دیہی پاسر بنگانو قلو وو الحکیم الخبیر او دا اللہ حکمت والا خبردار نے قل او ایواتا دا وہ دلیل اکلی وہ هو القاہر قل او ایواتا ایو شہن کمیو سیدہ اکبر شہانو دلوینے پا گواہے کی دا گواہے نو اکبر شہانو دلوینے دا گواہے رئی بچر سی دنیا کی وچہ سیسے دے دل پتہ نیستا تو قل اللہ ویوتا اللہ توحید اللہ شہید ان گوارے بینی پمین زمان کی و بینکو پمین ساسو کی و اوہی الی ویکنی سیماتا حاز القرآن و دنی قرآن لے اوزنکم بیہی دیر پارا چو یرماتا سنر اپنی قرآن بننی و من بلغ حاسو کچو ترسید رہینا قرآن اینکم ای یکنن تانسو لتشہدونا خامقا گوائی گوائی تانسو انما اللہ یکنن سرد اللہ آلیتا اخرى مددگار بلنے قل لا اشہدو ویواتا سگوائی نکوما لشرکو قل ویواتا انما یکنن وإلہ وائدو دا اللہ مددگاری اکیونے و اننی و بیشکز چیمو بری امیم تو شرکون زمیزار ایمو دائنا چی تاسو شرکو ایدہ اللہ سارو تاسی صدار پینا کئیدہ اللہ سارو اللہ زینا کسان آتینا من کتابو چیون کریم دیتا کتابو یا علم دا کتابو یا دی پونو پی جنی دی لڑاؤ دی کتاب لڑاؤ آدی پیامبر لڑاؤ کم آیا دی پونو ابنا آم لگسنگ جی پی جنی دی زامن خلاؤ او دازان لجودہ کلام دی اللذین آکسان خسیرون پوزاؤم کتاؤن کے اوزولی فلزانونا فاہم لا یؤمنون فزی ایمان نرونی وَمَنَا دَمَا سُوْقَدَنِ ظَالِمْ پَدَرُوْ جُوْلَوْنْكُ كِمِ مَنْدَا چَانَوْا اِبْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَلِمَنْ چِ جُوْلَئِ فَالَّا بَنِ دَرُوْوَاوْا او قَذَبَ بِآیَاتِ یہ درو جن کیا کری پیتن دا اللہ اِنَّهُ شَانْدَلِ لَا يُبْلِهُ الظَّالِمُن نَا کامیابی کی ظالمان تخویر اخری وَيَوْمَا هَا رَزَو نا شروم چی جمعا کمگا دی لراؤ جمعیان تول سومن قول بیا بوائی مونگاو للذین آکسانو تاشرکو چی مشرکانی این شرکا اوکم اللذین آو چردی ربرائی خاندست تاسو آکسان کنتم تزومون چی تاسو پی گمان کولو سومن تاکن بیا بنی فیتناتم باند دی اِلَّا أَن مَغَنْدَا خَبَرَوْا قَالُوا چِوَائِ بَدَئِ وَاللَّهِ رَبِّنَا قَسَمْنِ پَا اللَّهِ چِرَمْ زُمْگَنِ مَا كُنَّا مُشْرِكِنُ مُنگَ مُشْرِكَانَا اُنزُرُ قُرَا كَيْفَ قَذَبُوا سرنگِ دَرُوْغَئِ دَئِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَزَنُ نُقْفُلُ بَالْنِ سُنَ دَرُوْغَئِ اللَّهُ شیر کے کول او قسم نوکری والله ربنا قالوا اي بني والله ربنا قسم بالله نے چر دم گنے ما كنا مشرکین نوں مشرکان او قیامت کی درو بو اللہ تا اللہ وہ تے اون درو گورا کے فکذبو سنگے درو ہوئے دے اللہ ان پوتے پاکلو زانون باننے سمر درو جن دی کے فکذبو اللہ ان پوتے سنگے درو ہوئے دے پدانون پلو باننے ہا دنیا کے شیر کولو اے شیر بابا تمن دانی جی موار دے اللہ سے بات پہ اور کولا سون زرگن خلق روزانہ راضی دے ایمان نباکی ہو قیامت کی بوئی واللہ ربنا ما کنا مشرکین قسم پالنا ونے چرب زمگنے نمگا مشرکانا پھر بابا لزیو ایدا زامن ورکی کاکا زیب لزیو ایدا پیدیانو باسی شرکیات کئی داتا سے بو ویدا خزانے ورکی او قیامت کی بوئی واللہ ربنا ما کنا مشرکین قسم پالنا ونے چرب زمگنے ما کنا مشرکین نمگا مشرکانا اللہ ہوئی گوئے درو جنتا ان درو گورا کے فکذبو سرنگی درو گوئی نیانا ان کو سیم پا قلو زانن باننی وزو اللہ نمارد پشیر دینا ما آغا درو آکانو یم سرون چی دائی درو جوڑو نا اللہ ہوئی گوئے درو جنتا سن درو گوئی پا اللہ بانے درو جوڑی اون درو گورا کے پاک کذبو آنان پوسیم سرنگی درو جوڑی دی پا خلو زان ربانی سرنگی درو گوی دی پا خلو زان ربانی وزو اللہ نمارک پسین دینا ماہا درو گاو کانو یک ترون چنی جوڑو لاؤ ومینا ما بازند دینا منا سوکی یستمیو الیکو کہ وکی دی تاتاو وجعلنا گردو لیمگانا قلوب پدرنو دنی باننی اکنتن پردی ایو قہو چپوی نیتی پا قرآن باننی وفی آزانی وقراو او پاگنو دنی کے درنو لے دے و ایرو کچروی دے کل آیت نار قسمت دلیلو لا یؤمنو بها ایمان نروڑی پدے باننی ہاتا تنے پوری ازا جاؤں کا کلا چراسی نہیں چاہتا جا دلونا کا جگڑا کئی نہیں تا سارا یا قول الذین وائیہا کسان کفرو چکا فرانی ان حاضانے دا قرآن اللہ اساتر الاولین مگر کسی نبا قانونی وہو دیکھنی انہو نانہو من کئی خلقوں دا تکلیف دنبی علیہ السلام ناو وین آنان آپا خلا اوڑی نتاں بنانے دنبی علیہ السلام ناو لگا ابو طالب دنبی علیہ السلام حفاظت دے کلو خلے ایمان نروڑو وئیو لکونا نحلا کئی نئی اللہ انفسا مگر زانو نقبل وما یشعرونا دین پوئیگی ولا تناو کجرئوی تا حال دنی مشرکانو اذ اوکی موکنا چودر لیشی نئی علن ناری پور باننی وقالو نوائی بنائی آلائی ترنا حیفتو سمگ لراؤ نرادو چوپس پریس مگاؤ ولا نکذب میں آیا تینا بیناؤ اور تکذب نکاؤں گا پائے تنو درست جاؤں علام گا بیا دنیا تا واپس کا ونکونا من المؤمنین آشنگا دا مؤمناننا بل بدال عمل کے سرگن مسی نہیں تاکار مسی نہیں تاؤں ما سزا دا غی کانو چیو دیو کونہ پٹون کی من قبلو پخواو ولو ردو کچر واپس کریسو دی لعادو اللہ کو دنیا تا میڑو کہ بیا با نا فرمانی کئی ولو ردو او کچر واپس چی دی دنیا تا کچر واپس کریسی دی دنیا تا لعادو خاما خامیا برو گردی لما ستانو چون کرنسیو دیانو دا دینا و انہم لکاذبون او یقینن دی خام خاطر و جلنی زجر بین کار القیامت ہو و قالو آوائی بدئی ویل بدئی انہی نیدہ اللہ حیاتنا دنیا مگر جن زمگل دنیا دے وما نانو بے مبعوثین آنے مونگا او تکیدن کی ولا تراک چریونی تایدو کی بوکرا چوتو لے فی دیانا ربیم رب دی سراؤ قال نو بوئی علیہ سہاز دا بلاقا آیا ندہ داری سیا دا قیامت ری سیاو قالو آئی بدی بلا بے شکری سیا لے وربنا قسم من پرنزم گاو قال نو بوئی اللہ فزوق اللہ زعباو ہو سکی عذابا بے ما کنتم تکفرون پس آبا چتا سو کولاو قد خسر اللذین آبدا کیسرا تاوانیا دیا کسان کذبو چی درو جنتیا کئوا بلقا اللہ و ملاقات دا اللہ حتی تنے پوری اذا جاعتو مساتو کلا چرا چی دیتا قیامتو باتتن ناساپو قالو ای بدئی یا حسرتنو حیقتو تم لرالاما پابانی فرتنو چی کمے کرنگو یا زیادے کرنگا افراد او تفریدو کمی زیادے ما فرتنا چی کمی کرنگا یا زیادے کرنگا پیا پنے کے وهم یا ملونا او دیبا وهم او دیشری یا ملونا پورتو کی اوزارا زود شفا سے ایک پورت کرنے زود شفا سے وهم یا ملونا تسرین وهم یا ملونا اوزارا چالا چی خوب وزین پاتی سم لیو دسی وهم یعملون آزارهم سرونا لکر چرگانو زولندوی ما ایغ نیخکینه لاسل رکر دارنا چالا خوب وزینو زیو دسی وهم یعملون چو بیزگنتی کساس خوب نکو رکی وهم یعملون آزارهم آدائی پورتبکی آزارهم با جناد رئی علا زورین پشاگانو دری باننی علا سا آمائی زیرون خبردار بدیا چی دئی پوتا گئی تزید من دنیا نن خود چوٹی را ٹول اور از بدر تو لاری بندی گاڑی نیستا خلق دا کور ننوزی اغای با اٹونا چی مگو لدرد کو جگڑی بم نکیو تب تسلی بم ورکو دعاگانی بم کو اللہم لا تسلط علینا مل لا یرحمنا اللہ آغا خلق روانی مسلط کی مو مسلط کی چی پم گرا ہم نکی حدیث شریف کی راجی انو خیلی در سرز دا وما الحیات الدنیا تزید من الدنیا وما الحیات الدنیا نی جن دنیا الا لعب و لا هو مگر لبی عبس و لب و عبس بانی دنیا سنگ لگیا دا دا اللہ کتاب تا دا اللہ دین تا وقت نیستا قرآن لوق نیستا دا آخرت تیاری لوق نیستا وما الحیات الدنیا او نئے جن دنیا الا لعب و لا هو الا لعب مگلو بنی و لا هو نعبسیری و لدار الاخرت او خامقا قرد آخرت او خیر للذین قرد پرنا کسانو یتقون چیزان بکی دمینی دا دنیا نا تقوان جامل لفظ پریز پریز کئی دا دنیا دا مینینا افلا تاقل و تاسو کیا کرنی ساو تسلی قد نا لما بدا کی سرا پوئی گمگا انہو شاندان لیا زنو کاللذی خاما خاغم جن کئی تال رہا قبری اقولو نا شوائی نئی فا انہو پس یقین اندائی جواب فا انہو ستا تجزیب کئی نو نافو ستا تجزیب نا کئی فا انہو پس یقین اندائی لا يكذبون كادروا جنتيان كين ديستاو ولكن الظالمين لكن ظالمان بآيات الله يجهدون ويكونوا دا الله انكار كين دي ابو جهل جي سيبا آن ویر اسلام تولو تفسير ابن كثير ذكر كين إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جيتنا به منغا ساتا تكذب نكو لیکن تقدیب کروں گا داغی تیتا رات کریم گا تا پانگی مانی دا قرآن دا قرآن تقدیب کروں گا تا تقدیب میں کہو سکا اللہ ہوئی فا انہم نا یکذیبو نا کاؤ فس یقینن نئی تقدیب نا کہیں ساؤ دی درو جنتیا نا کہیں ساؤ ولیکن ظالمین لیکن ظالمان بی آیات اللہ یجحدون وَيَتُنُو دَا اللَّهِ اِنْكَارِ كَئِنَئِ بِيَا تَسَلِيل وَلَقَنَ قُزِمَا تَوْبَتَا كِي سَرَا دَرَوْزَنْ كَيَا كَرَيْنَ سَيْوَاو رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ عَلَى أَنْبِيَا لِمُ السَّلَامُ مَخِرَ السَّانَو فَسْوَبَرُونَ اِسَبَرْ كَلَو آئِكْ لَكْ بَانْتِسِيُ فَمَا سَلَبَانِ فَسْوَبَرُونَ اِكْ لَكُ عَلَى مَا فَابَانِ قُزِبُ كِي دَرَوْزَنْ كَيَا كَرَيْنَ سَيْوَدَاوَي وَعُوذَا تَقْلِبُنَا تَوَرْكَرَيْنَ کراغِ دیتِ امنا دمگا وَلَا مُبَدِّلَا لِكَلِمَاتِ اللَّهُ وَلَا مُبَدِّلَا نِسَ بَدْلِ دَلَو نِسَ بَدْلَ اُنکے لِكَلِمَاتِ اللَّهُ فِسَلُو دَا اللَّهُ لَرَا بَلْسُوْكَا نِسَ بَدْلَ اُنکے فِسَلُو دَا اللَّهُ لَرَا بَلْسُوْكَا وَلَقَدْ جَاءَكَ بَدَا کی سَرَا رَاغِلِ اُتَاتَا مننا راغلی تاتا مننا بایل مرسلین خبرون دلی کلو سونا بیا تسلیم بیا بیا تسلیم ورکی نبی علیہ السلام تا لکی تیرازوی نبی بانی که دلو وَإِن کَانَا کَبْرَو کَجِرِنگران لگی آلے کَبْدَابَانِ اِعْرَادُ وَمَّ خَلُوَلْ دَنَي فَإِنِ تَتُو آتا فَسْ کَجِرِ تَاكَتُ جِتا انتب تغی چولتے تنفقن سرنگو پیلا دے پد مکہ کے آن سلمن یا پوڑائیں اندر پایا پس سمائے پاسمان کے فتاتیم راتلو کے تنہی طبعاتن دلیل موجزہ بیمن منی ولو شاہ اللہ او کچر رضا سے ویدہ اللہ جبران پزور باننی پزور بانی پچھا ایمان نوڑے لجمع مخام خام جمع کڑی بے ادھائی لرالل ہو دا پہید اید باننے پا قرآن باننے پا ایمان باننے پا اسلام باننے فلا تکونن فلا زور نکی جبر نکی اختیار اور کرے فلا تکونن من الجاہلین پس مکے گا تد جاہلان ہناو انما یتجیب اللذین یقینا قبل ای حکم دا اللہ کسان یسمعون چاہی وقی دی قرآن تا اوری قرآن چی وارن علبا منلو کیون انما یقنن یستجیب اللذین قبل ای حکم دا اللہ کسان یسمعون چاہی وقی دی قرآن تا یسمعون چاہی اوری قرآن والموتا مڑی چیری دا کافران مثال مرو سر اور کے والموتا مڑی کافران یا با سوم اللہ پورت وکی نیلر اللہ سوم ایلہ تو یور جون میاد اللہ تو واپس کلے سیدے والموتا مڑی سیدی یا با سوم اللہ پورت وکی نیلر اللہ سوم ایلہ یور جون میاد اللہ تو واپس کلے وسیدے زجر بین کر رسالتو وقالو اویل بدیل اولا نزل آلے ولن نزیب دی پیام برمانی آیتم من رب دلیل موجزہ من رب درب دنا قل اویوات پیام علی صلاة و سلام ان اللہ یقینن اللہ قادر قدرت والا لعالات بری خبر آبانی ایو نزل شروع لگی آیتا دلیل موجزہ ولكن اكثر مولكن زياد دينا لا يعلمون بيغي ولكن اكثر ولكن اكثر ولكن زياد دينا لا يعلمون بيغي اتن دليل اقلي وما من دابة نونيسي وزند سر في الان بدمكك ولا توائر النون يمرغ يكفير تيالوز بجناحيهن وزر قلوبانی الا امم امثالکم مگر قوم نئی ٹولگی ساسو بشانتے ما فرتنا نرے پریخم غفل کتابیں پا قرآن کے من شین دلیل سم الى ربیم بیا رب دیتا یو شر جمع کل وشیدی والذین آکسان کذبو بی آیاتنا جدر جن کے اکڑے پاتنو زمگا سمون کان دی دا حق نو بکمون گنگیان و بکمونو گنگیان دی دا حق نو فی ظلمان پتیرو کی دی مئیش اللہ چالا چخوا خشید اللہ مئیش اللہ چالا چخوا خشید اللہ یزلیلون مور بولگئی پدبانی دا گمراہ ہے وسبب دا امن ددو نکا اللہ ظلم نکی ومن یشاو نچاچ خوخشی یجعلو بگزید لنا علا سرات مستقیم فلا را برا بربارنی چاکی نابت و طلب مین شوکوی نام دلیل اقلی قل او ایوانتاو رد شرک پی دعا کئی قل او ایوانتے پیمبل صلاة و السلام ارا ایتاکم آیا بی نیتانسو یا انبیونی خبرہ کئی ماتاو ان اتاکم عذاب اللہ کجر راجی تاسو تا عذاب دالاو او اتتوکم ساتے راجی تاسو تا قیامتاو اغیر اللہ آیا بغیر اللہ نو تدو انا مدد کوئی و تاسو بل سوکاو ان کن تم صادقین کجر تاثری سنیئی نفر شرک پی دعا بل ایا ہو بلکی دا اللہ برا مدد کوئی تا بل ایا ہو تدو ناو بلکی دا اللہ برا مدد کوئی تاسو فیقصفو پسل لکوئی ما تدو نیلے آچنا مدد کوئی تاسو دے تکلیف تا انشاء کجر فخشی دا اللہ وتنسونا او هیرو تاسو ایرب کئی تاسو ما تشرکون آج تاسی صدر کل دانلا سانو تقویف ولقد ارسلنا بدا کی سرارا لگلے رمگئی لام من قومنتاو من قبل کا مخنستانو فاخذنا پسونی ورمگئی دیلنو بالماسائی فاوان سرا ففقر سرا فغربئی سرا وزورائی فتکلیف سرا لعلهم يتضرعون خواب خاجرئی آجزیو کی اللہ تاو لعلهم يتضرعون خواب خاجرئی زاریو کی اللہ تاو اللہ وی تکلیف و مصیبت راولا محصر پارا لعلهم يتضرعون خواب خاجرئی آجزیو کی اللہ تاو دے زاریو کی اللہ تاو کیا اللہ مبان دا سیاکی ماننا ہو لے جستا قرآن او سار پیامبر طریقے دا پا ملک رئیس کی او دا دعا نبی علیہ السلام گئی اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا اللہ دا سیاکی مان پا مبان ممسلط کے یا پا مبان رحمن کئی فلولا فلولا فسولنا از جاہم با سنو کلا چراو دی تازہ زمگو تزر رو ناجی جنو کونہ دی فلولا اصل کی کلام کی ترجم ہوتا ہے فلولا تزر رو ولی آجی جنو کولا از جاہم با سنو کلا چراو دی تازہ زمگو فلولا تزر رو فسولی آجی جنو کونہ دی از جاہم با سنو کلا چراو دی تازہ زمگو ولكن قست قلوب ولكن ساقطون دريد وزين لهم الشيطان او كيف كريدت الشيطان ما كانوا يعملون اغامل شريكولو شيطان ولا انا كارا بن كيف كريد فلما نسوا فسركلا تهير كوني ما اغفنوا نسيت ذكروا به كيفانوا كريسي وديتا فغيباني فتانا علیہم دا آیات ترجمی نمخ کلوں نے یو مثال سروازات کن جیسا سو ذہن تا خبر پولی دی پا آیات کی ہوئی چکل رئی دا اللہ پند و نصیت آغا حیر کو نفتانا علیہم ابواب کو لے دا ہر کس من نعمتون دروازے میں بھی پرانس تے دنیا نعمتون بھی معنی کولاو کن مطلب دا دیرہ سرے جی یو ماہیگی دے آغا میان نیسی کبان نیسی نا کونڈا کی اسو خورا کسو لی او قبو تا کونڈا ورو گل دے مئے او کبو آ خورا کیوی نینو آغا خلا تیرادا کسی خلا تیرادا کسی خوشحال سی نا کونڈا پا کپٹ ای دے پا خوراک بانے لگیا وی آ خوراک کئی کله خوراک ختم شي آ کونډه راښکاره شي نو کونډه دې تعلقي زوړند شي او دې را زوړند شي خو دا ماهیګي چې کله دا کونډه ورزولي دي اوبو ته نو چې کله کب او میا کونډه رونی شي خوله کې دی ورپسې مزې ورسستي پرې چې خطې نه خوله را ډکه شي چې خاطر خدای راډکه کې او خراج هغه ختم شي نا کونډې تعلقي اونخلي او بیا دې مجرا کاږي امه یې بار تر وړلې ځکه چې الله وایي چې کوم سره نصیحت نه حاصلې انبیاء علیهم السلام مې رولې ګل او دې نه فرمانی کوي نذور پسې د امه دې ورسس کما چې مله ورسس کما دې خپ دنیا باندې داخله راډکه کې خپ مزو کینو اخذناهم باتتن بے اچانک ناسا پیرونی سما مطلب دایات داسوس ترجمه لگو رئی فلما نسو فزر کلا چهیر کو دئی ماہا پندو نسیتا زکی روبی چپن وکنے چھو دیتا پاگی بارنی فتانا علیم نپرانی زمگا پدی بارنی ابھاو کل شئی او دروازے دہر نعمتا حتا تنے پوری اضاف فرحو کلا چه مرسی دی بی ما پاو باننی او تو چور کریسی دی دیتا اخذنا اونی سمگ دی لرا باتتن ناسا پاو فیضا هم مبلسون ناسا پا دی نومی دی دار چانا اچانک دا اللہ کی رفت کرا چی بیا فاقوتی آفاز پریک لیسو دابر القوم اللزین مند قوم دا کسانو ظلمو چی ظالمان دی والحمد لله رب العالمين والحمد لله اخذ تو صفاتنا تول خاص الله لري رب العالمين جبال كنه تول مخلوقات دي لتم دليل عقلي قل او اياته پیغمبر صلی الله و سلام ان اخذ الله اقواق لي الله سواكم تقدر دو سانسو وَأَبْصَارَكُمْ تَقَدَّلِ دُلْتَانْسُ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اَمُحْرُ لَگَئِ سَاسُ فَسُنُ بَرْنِ پریشانَ کی تَاسُ لَرَا مَنْ إِلَاهُ غَيْرُ اللَّهِ سُوکتِ بُلْمَدْدْگَارْ بَغَيْدَ اللَّنَا يَعْتِيكُمْ بِهِ کِرَاتُوں کی تَاسُ تَا پَدِي سِزُنُ بَرْنِ دَا بِهِ کِرَاهِ زمین پہت بار دماز و کرا یہ ٹول سِزُنُ تَرَاجِ دے حاصل مانے دا سوا سوک دے نا کنو زمدار سوک دے دلندو زمدار سوک دے دلیونو زمدار اون زرو کنا کیفن سلیب الآیاتی سننگی بیا بیا بیانمگا تلیل سمہم یا زیبون بیا دے ایراز کئی آوڑی یو لسن دلیل اقلی قل او آیاتے پیمبل صلاة و سلام آو ارائے تک مائے بھی نہیں تانسو ان اتاکم عذاب اللہ کراشی تاسو تازاب داللا باتتن ناسا پاو او جہرتن یا کارا حل یعلکو نہا نبحلا کی اللہ القوم ظالمون مگر قوم دا ظالمانو حکمت دا نزول دا انبیاء علیہ السلام پیمبران نے صلی اللہ علیہ کہا وما نرسل المرسلين انرا لكم انبياء عليهم السلام الا مبشرين مغزين وكون كي موحدين تا منون كو تا منذرين اير اور كون كي مشركين تا نمنون كو تا فمن امن فسيا كي مان نو واسلا دوجو عمل فلا فلا خوف عليهم پس نبوی سیرا پدے بانے پا دنیا کے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نَوَدِ غَزِنْ فِي آخِرَتْ كِي وَالَّذِينَا كَسَانْ كَسَبُوا مِنْ آيَاتِنَا ادھر او جن کی اکڑے پایتنو زمگا یمسو من عذابو وَلَسِنِ دَيْتَ عَذَابَا بِمَا كَانُ يَفْسُقُون فَابَانِ شِدَيْنَا فَرْمَانِ كُولَا نَذِرِ عِلْمِ غِيبَا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ قُلْ اُعَيَاتِ پِعَمَّلِ صَلَاتُ وَسَلَامَا لَا أَقُولُ لَكُمْ نَعْمَزُ تَعْسُتَ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ كِمَا سَرَا خَزَانِ دَا اللَّهِ وَلَا آدَمُ الْغَيْبَ آنُفِي گَمَازَ فَبُدُو سِجْنُ بَانِ آلِمُ الْغَيْبَ نِمَا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ نَعْمَزُ تَعْسُتَ إِنِّي مَلَكْ يَكِنَ زَفَرِ سَيْمَا ان تمیو تامید حرین کو مزاؤ الا ما یوحا الی مگر ہاتھ و اکنے شیماتا قل او آیات پیمبل صلی اللہ علیہ وسلم هل يستوي الأعمى آیا برابر دے روند والبصير او لیدون کے مکی ہوئی کہ نبی علیہ السلام تا اللہ ہوئی کہ ما سر خزانی نیشتا او تدیت اعلانو کا قل لا اقول لکم ویا پیمبر صلاة و السلام لا اقول لکم نعمت تاسوتا انی خزائن اللہ کہ ما سر خزانی دا اللہ دی خزانی ما سر نیشتا او پنجابیان سوی داتا گنج بخت داتا دینے والا گنج خزانی بخت اسی اور کولو والا پیغمبر تا اللہ وی تو ویا لا اقول لکم اندی خزائن اللہ نعمت تا ستا چه ما سر خزانی دا اللہ نی ما سر خزانی نشتا او دیو داتا گنج بخت داغنم دی علی اجوری رحمه اللہ دا کتاب ایک اصول معجوب ہو فارسے کے آفل لکی یا علی خلق تنا گنج بخش میں گوین وحال آنکے یک حبا دردر سے شمانے سو وحالی خلق تا تا گنج بخش ہوئی حقیقت دانے تی او دانت سا لاس کے اختیار نیتا دیوے دانے اختیار سا پلاس کی نیتا ہو او تانا خلق ہوئی گنج بخش ہو خزانی اللہ سر دی لا اقول لکم نعمت تاسوتا انی خزائن اللہ ما سر خزانی دا اللہ دی ولا عالم الغیب او نفر دماغ پپٹو سیزن بارنی ولا اقول لکم نعمت تاسوتا انی ملک یکی نظر فرشتائی ما انا سامیون تابداری نکم ازا الا ما یوحا الی مگر چوئے کنیشی ماتا قل اوہیواتے پیغمبر علیہ السلام و سلام حل یسر الاما آیا برابر دیولن والبصیر لدن کے لدن کے اللہ لند غیر اللہ حل یسر الاما اوہیواتا قل اوہیواتا حل یسر الاما آیا برابر دیولن غیر اللہ والبصیر او اللہ حل یسر الاما آیا برابر دے مشرکاں والبصیر او لیدن کے موحداں حل یسر عام آیا برابر دے جاہلاں والبصیر او عالم دا قرآن میری برابر اولا تفکرون آیا تاسو فکر نہ کرنا لئی سوچ نہ کوئی نہ بد شفاعت قہری وانذر به الذین او یرا پر قرآن بانیا کسان یا خافو نا شیری کی نہیں ایو شروع چی جواب اکنے چی دیں الہ رب امرب دردی جاؤ لے سلام نبوی دیں لہ من دونی بائد اللہ نا ولی المعاینا ولا شفیعنا نشفات کیوں گئے لاللہم یتقون خواب خاتر اوینی گی دا اللہ نا اس ترغیب اور کئی پو موالات نا معاہدینوں کی خو خلق و سرا دوستانو کاغم سرا ولا تطرد الذين او مسرا کسان یدون ربهم کی رامدد کئی رب فلا رامدد کئی رب فلا بالغدات سار والعشی اما دیگر یریدون اراد لردی وجہا رضا منتیان دا اللہ محلے کا نیچے بتا بانی من حساب ان حساب ردینا دا بوجھ ردینا من جنس سیدا وما من حساب کا نیچے دا بوجھ تانا دا حساب تانا لے پدائی بانی من جنس سیدا سو بوجھا فتطر داؤں کتو شڑی دائی لرا دی حق پر سخل کو لرا فتبونا نشیمتا من الظالمین دا ظالمانونا وَكَذَلِكَ هُمْ دَرَنْگِ فَتَنَّا عَزْمِنَ قَرِنِ مُنَا بَعْضَهُمْ بَعْضِ اِنْتَنِي بَعْضَهُمْ دَ بَعْضِ مَاهِدِينُ بِبَعْضِ الْفَ بَعْضِ مُشْرِكِينُ بَعْنِي امتحان افلو دا مومنانونا دا مواهدینونا بِبَعْضِ الْفَ بَعْضِ مُشْرِكِينُ سَرَا دا اول افتلا دا اول امتحان وَكَذَلِكَ سَنَجِ بُخَانُ امتحانات میں اشتلو داک پر سنا نوکہ ذالک آمدان گفتن آزمین کمگا بعضهم د بعض موحدین و بی بعض پا بعض مشرکین بالنی لیقولو تیر پارا چوئی دیں اہا اولائی آیدا کسان من اللہ علیم احسان کہے اللہ پاوئی بالنی و دیبانی من بیننا پا من زون کے جواب علیز اللہ علیہ اللہ بی آلم بی شاکرین کوئی پا شکر گزار بالنی تاکہ وہ چڑیر کوئی راغلے دادو نا لویلی علماء سیدین وئی چاہتا توحید بیان نکوڑا شرک نا دیو نکو تزان تا دیر پویا وئی علیہ اللہ اللہ جواب کئی نا چانکا رکھنم جیتا کہ اخلاصی علیہ اللہ ایندر اللہ بی آلم من شاکرین پویا پاکو شکر گزار بارنی ایندر اللہ پویا پا شکر گزار بارنی ویزا جاکا لزینا او کلا چراسی تاتا ہا کسان یو منو نا بی آیا تینا ایمانو ری پایا تنو زمنا فقل نو ویوتا سلام علیکم ہر کل را شئی ہر کل را شئی پخیر راگ لئی پخیر آتا ویا سلام علیکم سلامتی آدی پتا سوالنی کتبالا بوکم مکر کرنے نیرم تاسو علانا سیر راما وزان خل بانی مہربانی اولا وچ انسان نا فرمانیو کی دا اللہ غضب جوش کرا سی اللہ شان لارے من عمل منکم کیا تی عمل کنتا سنا سوءا بدا بجہالت پنا پوچیا سرا سمتا ما پنا پوچیا سرا دا انجام نینا خبر ہے کہ کزن دی گناو کا امی اللہ معفقی کی توبہ و باسی بی جہالت ان پنا پوئنٹیا سرا چرا انجام ننا خبر ری سمت آبا بیا توبا باسی مما دی فزدی گنانا و اصلا درست کیا ملخ بلا فا انہو پس یکنن دالا و فور رحیم مخون کے محروبان دے دویم ابتلا دویم امتحان و کذالک اندارنگی نفصل آیاتی بیا بیا بیانم گاتلین لِتَوَلِ تَسْتَبِينَا اَوَا كَذَلِكَ اَمْدَرَنْكِ نُفَسِلُ الْآيَاتِ بیا بیا بیانا ہمگا تلائن دو اتانیت دا اللہ وَلِتَسْتَبِينَا تِنَا فَانَچِ سَرْگَلْشِ سَبِيلُ الْمُجْرِمِ اللَّهَ دَ مُجْرِمَانُ قُلْ اُوَيَوَتِ پِعَمَّلِ صَلَاتُ وَالسَّلَامَ نَفِ رَشِرْفِ لِبَادَتَو قُلْ اندھلی خبرینا آبود اللذینا چیزے مادر رکمتا کسانو تدونا من دون اللہ چیزا مدد کیوئی ایتا سبا ایتا اللہ نا قل اوائیواتے پیمبلی صلاة والسلام لا اتبع احواءکم تابداری نکم آدھا خواہشات تاسو کمیو کنو قدرت ورد و بتا کی صلاح گمرا بشمازا زن پدا واقعی وما انا من المهتدين اني ما ذل لا من دون كنا قل او يا تيم بني سنت والسلام اني اكن نت ما على بين تم ربي وادي دليل بني ما در زمان وكذبتم به ان بد درو کوئی تاسو پد باندې دتا درو جن تا کوئی تاسو پد باندې تکذیب کوئی تاسو دتا ما اندی نیسر ما سرا نفس تصرف دا نبی علیہ السلام نا ما اندی نیسر ما سرا ما تساجلو نبی آج تاسو پتلوار سرا واری اغیل را ان الحکم انر اختیار نرفی سرا لنفی نقصان اللہ للہ مگر خاص اللہ لرا یقص الحق بیانی اللہ حقا وَهُوَ خَيْرُ الْفَاسِلِينَ عَدَى اللَّهِ بِهْتَرْنَ بِهْسَلَ كَوْنْكُنَ رَيْهِ عجزی دا نبی علیہ السلام اور تصرف دا نبی نبی تصرف دا نبی علیہ السلام نا قُلْ اُعَاتِ پِعَمْبَلِ صَلَاتُ وَالسَّلَامَ لَوْ أَنَّا اِنِّي كَچَرِ بِهْسَا كَمَا لَرَا لَوْ أَنَّا كَچَرِ بِهْسَا كَا اِنِّي ما دا سو تسا جلونا چی پتلواز غالی تاسو بھی اغیل را لقل زیا الامرو خاما خام بیزن بچه واندان زامان بینی پمین زمان کیوں بینکم او پمین تازو گئی واللہ و اللہ پاکر عالم بالظالمی اوین پزالمان باندی اس بات تا علم غیب کی اللہ زان لا علم غیب ثابتی و اندو مفاتر غیبی او پنی زان لا کنجان نغیب دی لا یعلم حان پوئی پنی غیب ماننی اللہ مگرم دائیو اللہ دے عالم الغیب بلسوک نشتا پیریانو تا علم غیب نشتا نبی علیہ السلام خوئی مخی انزو سمیت کہ اللہ عطا ہوئے والا عالم الغیب آن پرنگم آزم پپڑو سیزن امبرنی عالم الغیب نیما دانگی پیریان آئیتا علم غیب نشتا خلق پدیدو گکی گی کہ پیریانو سر علم غیب دے سرین نبالا نور لسم اسی بارا کی دا سلیمان علیہ السلام واقعہ ذکر کئی کہ پیریان سورہ سبا کی دا سلیمان علیہ السلام واقعہ ذکر کئی سورہ سبا دو اس سمجھ پارا کے آتا اللہ دا پیریانو دا دیوانو دا حسراتو دا دی معجزہ اور کروا نئی پا خبر آسا پوئے دو سلیمان علیہ السلام ناغبان اللہ مرگ راوستو دا بیت المقدس تعمیر شروع نالاوات امسازن اعلان نکا آسائت نویسا او مرگ پی بانی رالو پیریان اولادی کار کئی سپورز سلیمان علیہ السلام علیہ چوٹی نکی یو کار بوری آو علالو چی امسار اپریوتن سلیمان علیہ السلام را اپریوتو نو پیریان لپتو لگی چی ریم خو مرو کمونگ دفت ایم ملاکار پا خواب ریخیو سوری سبا دو اسم سپارا آیت نمبر 14 سوال لسم دی سلیمان علیہ السلام دا واقع ذکر کئی او دا پیریانو فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّ مَلَا مَوْتِهِ إِلَّا دَابَتُنَا دِتَا كُلْ مِنْ سَاتَانْهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا پَسَرْكَلَا چِي بِسَلَوْ كَمُنْغَاو علیہ الموتا فادبانی دا مرگ پا سلیمان علیہ السلام بانی دا مرگا ما دا اللہ خبردان کو دین لرا دی پیریان لرا لا موتی پا مرگ دا سلیمان علیہ السلام اللہ دا آبت اللہ دے مگر آچین جو دزمکی وینو دزمکی تا کل من ساتا چو خورل انسا دا سلیمان علیہ السلام فلما خانا پسر کرا چرا پریوتو سلیمان علیہ السلام تبینت الجنو کارزو پیریان خلقو تاو یا کارزو پیریانو تقفل زانو اللہ کانی علمون الغیمہ لازمی متعدی دوار مانی کی خلقو لم پتاو لگر پیریانو تم اللہ کانی علمون الغیمہ کچری نئی پویندلے پپوٹو سیزنو باننی مال بیزو پینا زاب المحین درنگ منو تیرکڑے نئی پانز آب رسوا کون کے گئے آدھائی با پیریانوی چی مونگ با عذاب کنو ممتلا کمونگ دا پتے تیرے مال دے نو پیریان تم علم غیب نشتا علم غیب ہو دلتا اللہ مثال ورکی سورہ نام کے چیدہ میں یو بکتا کی یو کوٹا کی میں بند کرے دے اور تعالیٰ میں اللہ بولے چامبیانی اور کنجانی مال سر دی اللہ نے سوک پٹولی منی سے اور نتی سوک پزور اشتے سی وَإِنَّهُمَا فَاتِحُ الْغَيْبِ او پنیزان لا کنجان نغیبو دی لا یعلمها الا هو نبی پپڑو سیزن باننی الا هو مگرم دا یو اللہ ویعلمو پوئی دی اللہ ما پا باننی فی الباری چپ دریاب کی والباری اپس فی الباری چپ او چکی والباری اپس دریاب کی وما تسکتو آن پریزی میں ورقتنی سیو پانا اللہ یا لمحا مگر پوئرے پاغے باننی اللہ ولا حبت او نظر بنی گیوں دانا فی ظلمات الارد باترو دازمکے کے ولا رتب ان بلوندک ولا یا بیسن ان پہنچکے اللہ فی کتاب مبین مگر پہلم دا اللہ کی نسکارا دیالسم دلیل اقلیل وہو اللہ یا دا اللہ مزاتے یا توفاکم چې خوب درولی تاسو لرا او د کوي تاسو لرا بل لیلی د شپې او ویعلم پویندې الله ما پا بانی جراتم چې کوئی تاسو بن نارې پورس کې ثم یبعث حکم یا پوت کوي تاسو لرا فی پدې حالت کې لیو خزاو بیا پاره چې پورا کیا جل مسما نیټه وکړا ثم نه بیا دې الله تا مرجو کو واپس کې تر تاسو دې ثم نه به حکم یا خبر کی تاسو لرا بما کنتم تعملون باغ عمل باندې چې تاسو کولاو سوال سم دلیل عقلی وهو القاهر النظر فوق عباده تپاسر بنیگانو پلو ویرسل علیکم اور علی کی بتا سبانی حفظا نگاہبانی پرشتی نگاہبانی پرشتی تپاسر رہی فازتو حتی تنی پوری ازا جا آکل چراشی آدھاکم الموت ارتا ستالا مات مرگاؤں توفت و نروح اقلی ددنا رسولنا پرشتی زمگاؤں استازی زمگاؤں وهم لا يفرطون ديتن کوي یا سستین کوي سومرتو ان الله بیا واپس لري دی الله تا مولا هم ناق ناق سر غړی لګوري سومرتو ان الله غړی لګوري دي ټیم پورا دي ما وته چې نمبر 12 ورځته غړی لم کوړي سومرتو ان الله بیا مو پس لري دی الله تا خوب زین زین دې شي ثم رجو ان الله بیا مو پس لري دی الله تا مولا مولا کو مددگار دې نه پریچا الا لو حکم الا خبردار له دې الله لرا حکم اختیار دې نه بيد نقصان او هو ادرا الحاسبين ادا الله زر حساب کون کہنے دانن خود تاریخی درد تے پاکستان کے لگیا دی اوٹو نخلق کچھئی مونگا والا دعا گانے کہو چی اللہ دا سی خلق راولی نیکان یا پا اسلام کے پا پاکستان کے ناستا کتاب قرآن اور سنت کی دا ناسیس کی سنگا چی پا آئین کی لکلی جا تریتر آئین کی چی پاکستان کے با سپریم لا قرآن اور سنت بھی او په پینځه په تکاله کې ناشې زوګرانه لې چې دای ناشې کې نونګوله دعاګانې کوو هاي به وټونه تیم ګوله دعاګانې کوو چې الله نیکان خلق راولي خو خلق راولي چې پاکستان کې د شرک داړي بالکل ورانی کی او توحید داسې راولي په پاکستان کې لکه چې څنګه په عربو کې توحید دی چې دا الله توحید عام کی په ملک کې او دعاګانې وکړو اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا نبی علیہ السلام فرمایي دعا کوي الله دا سي خلق پم باندې ممسلط کي چا پم باندې رحم نه کوي الله لا واپس ثم رد ان الله بیا واپس لري دی الله تا مولا مولا کو چې مددګار دې نه پریچا الله له حکم خبردار دی اللہ لر اختیار دے دن فید نقصان وو اسرع الحاسبین او دا اللہ ذن نحساب کون کو نرے پین لسم دلیل اقلی قل او آیاتے پیامل صلاة و السلام آو مینا جی کم سوک دے چنے جات ورد کی تاس ہوتا من ظلمات البر رتی روڑا و چنا والبار عدد دریابنا اتدعونا چراوانی تاسو دی اللہ لرا تزوران پا جزئی سرا وقوفیا فرو سرا لئن انجانا کچر اخلاسو تا مولارا من حاجید لی مصیبتنا لنکونن خاما خاشبمگا من الشاکرین شکر گزارونا قل اللہ ویاتا اللہ ینجیکم اخلاس بگی تاسو لرا اخلاسی تاسو لرا من حاجید لی مصیبتنا ومن كل كرب او ده هر یو مصیبتنا ثم انتم تشركون يا تاسو شرك و اذا الله سرا سپارسم دلیل عقلی قل او آیاته پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والقادر ده اللہ قدرت والنے علا ان پر خبر بانی یبعث علیکم کرو لیگی بتا سبانی عذاب من فوقکم عذاب دبر ساسنا او من تاتیان جلیکم یا عذاب عدلہ نیتا سنو تفسیر ابن کثیر لکی من فوقکم اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمانا کہی عذاب عدلہ برستا سنو برنا باتیان بدر باندینا کارم سلط کماؤ اللہ ومنگ باندینا کارم باتیان ممسلط کے لکہ زنگ نبی علیہ السلام دعا کہی اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا اللہ ممسلط کے پنگ باندی اغا حاکمان کیا غرام نکی پنگ باندی اللہ وی دستاسو دا مل دو جنا ناکار باتیان بدر باندی مسلط کماؤ قل او حیواتا اے پیغمبر صلاة و سلاما والقادر دا اللہ قدرت والا لے الان پری خبر باندی عباس علیکم گرو لیگی پتا سبانی عذاب من فوقکم عذاب دبر ازتا سنو باتیان بدر باندی ناکار مسلط کی آمین تا تیان جنمی آلان رفوستا سنو اولاد برتنا کھارا کی او یل بے سکم یا بگر ڈوٹ کی تا سنا سیا انڈلی ڈلی ویزیقا او بسکی بانکم ماجرت تا سبانی بحث آوازو عذاب دبازو انظر گرا کے فنسل فل آیا تی سرنگی بیا بیا بینگا دلیلو لعلهم یفقهون خام خاطر پوئیسی وکذب به او دروزن تیکنی اپنی قرآن بانی قوم کا قوم ساو وهو الواقع او حالاکینا قرآن ویسیان حق دے قل اویات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لستو علیکم بوکیل نیماز و پتا سبان نیزی موارا لکل نبا اند پاند ہر واقع مستقرن مستقرن زین قراری رے یا انتہارا وصوفا تا دمون حضر دے ولکل نبا اند مستقرن دپارا دہر واقع مستقرن زین قراری رے یعنی انتہارا وصوفا تا دمون حضر دے چی بوئی بسیں تانسو وزار احسن زینا او کلا چی ہوئی نتہا کسان یخوضونا چی باطل باسونا کئی فی آیاتنا فایتن زمون کی فآرزانو پس مخوالا آددینا حتا تنی پر یخوضو چی وننو زیدین فی حدیث غیر پخبر نورو کے و اما ایسی انکا شیطانو او قیر کی نتانا شیطان فلا تقودو پس مکین آباد ذکران پر دیا داشنا مالقا من ظالمین سرن قوم در ظالمانو ومحل اللہ جینو نیتے پاکستانو بارنی یک تا قونا چیزان سا چید منایو دالانا من حساب امن حساب دینا من سے سب ہو جاؤ ولیکن ذکران لیکن پند ورکول لکا فرانو تاؤ لعلہم یتقون دیرا بارا چرے اویرے گی دا اللہ نو زانمت کی دمنا ہیو دا اللہ نو وزر اللہ دینو پریگ دہا کسان اتوازو چی نیولے دے دئی نیولے دے دی نوم دین پلاؤ لائے بان پلوگو سرا عبس لائے بان عبس دین عبس گنی ولہوان آٹھوکے وغرتم الحیات الدنیا ادوکہ کے چولے دے لہجند دنیا وذکر به افن کا پر قران مانی انت صلا اللہ تو صلا کہ ہلاک نہیں ہاں انت صلا تو صلا مضارع مجھول رہا انت صلا چنا غیر نہ کرے تھی نہ سنی سیو نہ سو بما پابانے کسب چکڑی وی لے سلا نی تر دی نسلام دون اللہ بغیر دا اللہ نا ولی ان دوست و لا شفیون و ان شماد کون کے و ان تعدل او کفی دیاو کی کل نا حدل پورا فی دیاو لا یو خد منا و بنخی سیشن دنا ددی نفسنا اولائی کل نزینا دا ہاں کسان دی امر سلو چی گرفتار امر سلو چی را گر کرے چیڑی نہیں بیما کسو پس او دا غیامل چی کرے دے نہیں وسبب دا عمل درئی اللہ ظلم نکی انسان دا دا عمل بوجہ باندی اللہ دل جزا و سزا ورکی اللہ وی انتو وصلنا تم بما کسمت کرا گر نکنے سیو نفسو بما کسمت پاگی منبانی چی رکڑی اولائی کلن زینا دا کسانی اوصلو کرا گر نکنے سیوی بما کسمو فسواب دامان ددائی لہن سنے دینا شراون سکن من حمیمین دا گرمو بونا وازاون علی منعذاب دردناکو بما پابانے کانو چیو نئی اکبرون چکو فرما کولو دائی نفی رسیر کے دعا قل او آیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انا دو من دون اللہ آیا را مدد کم گا بغید اللہ نا مالا ینفونا چفیتنا کئی مگتا ولا یزرنا نظرنا کئی مگتا نظرنا کولی چی مگتا ونردو واپس بجمگا لا قابنا وپنو زمگا بعد ازادان اللہ وزاونا چی تو فکرہ کرمگا تا اللہ کلری پشان دا آکسا ایسا و تو شیعاتینو چلیونے کریوی دلر پیریانو شیطانانو فلانے پرمک کے حیران حیرانو پریشانو لہو سیدل اصابن لہو دل اصابن ملگری یدونا چرا غاری دیلر را غاری دلر الالہو دا ہدایتا ایتنا راشم پسے قل او ایواتا انہو داللہ بشکا کتاب داللہ قرآن داللہ والہو دا امتا دے ہدایتا وامرنا حکم کنے شیدم گتا لنسلم آدھر پارا چوانا کی دنگا لرب العالمین پارا درب دا مخلوقاتو وان احکم کرے زمگتا پتی بانی حکیم سوالاتا کی پاوندی کوئی دمگا عبادت بدنی کوئی وطاقوها او خیرے گئی داللانا ووالری او داللہ وزاتے اللہ اجلی اللہ تا تحجن جو کل بسیتانسو واللسم دلیل اقلی وهو الذي عدى الله وزاته فلق السماوات بنا کرن اسماننا والآد عظمك بالحق فاقا سرا پرشا سرا لإزار الاقر فاراد سرگردل دحقا ويوم آرد يقول چوائما کن شاف يكون موجود بسی قالوا اللہ ونا دا اللہ رشانا وله الملك آدھے اللہ لرے اختیار نے ولہ الملک آدھے اللہ لرے اختیار نے دے دنیا دا آخرتا ولہ الملک آدھے اللہ لرے اختیار نے سورہ انعام آل عمران کی مطیر کیوں آیت نمبر 26 شپگیشتم ہو رہی قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء وطنج الملک من من تشاء قل اللهم هو اي الله مالك الملك وزاد طول العالم توت الملك ورقه بسيد دنيا من تشاء وچلت تخوخشي او توت الملك ورقه بسيد دنيا من تشاء وچلت تخوخشي الله راج خلق لباس شئي ورقه شاغا قرآن و سنت قوانین نافذ کی بری ملک اسلام راولی بری ملک شرکیات ختم کی دا شرک داڑے بالکل ارانی کی تو تل ملک من تشاؤ ورکے با سید دنیا چار چیتا خوکتی وطنجل ملک ممن تشاؤ او اقل با سید دنیا چار چیتا خوکتی چال ورکے با سید چان اقل با سید کسی کو تخت سلطانی کسی کو بھی قدر در کے میرے مولا تیری مرضی جدر چاہے ادر کرنے چال بادشاہی ورکے چال فقیر ورکے کسی کو تخت سلطانی کسی کو بھی قدر در کے میرے مولا تیری مرضی جدر چاہے ادر کرنے اللہ ساتھ مالکی قالو نقص و لہو الملک او دے اللہ لنے اختیار دے یوم انفق فی سورا یوم آف وزید مفول کی واقع دے دانا چی پاورد دے اختیاروی ہوتی نشتا ننا اذکر یوم یوم اذکر یوم یتی آن ازاو یون فاقو بی سورن چی پوکوالی چی پس پیلائے کئی عالم الغیب وانسیاداو ویدی اللہ پپٹو پکارو برنی وہو الحکیم الخبیر او داللہ ہر حکمت والاو خبردار نے واخر ابراہیم علیہ السلام ذکر کے شروع گورا ہر خبرہ آباد چالکے پلار لبیم کے ابراہیم علیہ السلام پلار ام مشرک تھے ابراہیم علیہ السلام وقت مسئلہ بیانی وطوی بابا جی تو گمراہے وَإِن قَالَ عِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَوْا او یا کیا چیر ابراہیم علیہ السلام قُلْ قُلَارْ آزَرْدَوْا اَتَتَّخِذُ اَسْنَامًا آیا نیزیتا درگاؤنا آلیا پخنے تون سراؤ انی اکنر چمارا کبین ماتا لراؤ وقاو کون کون سا لراؤ فی زلال مبین پا گمراہ کارا کی پلارا توم گمراہ سا پلارا آسا قوم گمراہ پلاتو پلارا توم سا قوم تاسو گمراہ آنی تاسو وگزالکون دارنگی نوری خودل خودل اونگاو ابراہیم ابراہیم علیہ السلام دا ملکوت السماوات ملکوت السماوات سلطنت آسمان ولد و دزمکو وليكن من الموقنين ودر پارچی شیر یقین کون کنا فلما جرنا فزرگلا چی تیار سوالے پدبارنی لیلو سپا رہا کون کوا ویلی دلن سوری قال اول ابراہیم علیہ السلام هذا ربی حمزر استفام مغذوف هذا ربی آیا دا زمان اب کے نیزی فلما افلا فسرکنا چپرے وطن سوری قال اول ابراہیم علیہ السلام لا احب الافلیل مننکم زودا پرے وطن کو سرا فلما القمر فسرکنا چیولی دلاؤ ویلی دلاز کو میں بار جوان پڑکی دونگی قالا نوائل ابراہیم علیہ السلام حاضر ربی احاضر ربی آیا دازم عرب کے نیزی فلما افلا بزر کلا جبری و تلاز کو میں قالا اوائل ابراہیم علیہ السلام لائلہم تانتائے لائلہم یادینی کچن منزود نکمان را ربی رب زمان لاکونن من القوم الظالین خوا خاش بمونگا خوا خاش ما بزر قوم دا گمراہانونا فلمان الشمسا فسرکلا چیویلی دلن ورہ بازی و تنفلقی دنگے قال احاز عربی اوہل ابراہیم علیہ السلام احاز عربی آیا دازم عرب کے نیجی حاز اکبر دالویر پخیار دمو شرکانوں کے فلمان افلتا فسرکلا چی پریو تلن ورہ قال اوہل ابراہیم علیہ السلام یا قوم و قوم زمان انی بری ان یکنند بیدار ایمان مما داغنا تو شرکون جی سرا پیرا کوئی تا سرا اللہ سارا انی و جاتی اکنن ما غار ہے فیدا و جی آغار زمان لنزی آغاز آتا فتر سماواتی جی پیرا کڑی اسمانونا والا دون مکیحانی فن بیان ان کے نتو ہی دارت کے ان کے نشرک نئے بیان کون کے توحید عورت کون کے نا شرکاؤں حنیفہ جدہ توحید بیان کئی اور شرک رد کئی وما انا من المشرکین آنیمہ ذر مشرکانونا وما انا من المشرکین آنیمہ ذر مشرکانونا وحاجو قامو اور جگڑوں قدسر قوم قلاؤں ولی اللہ توحید ہوتا بیان دولو قال اول ابراہیم علیہ السلام اتو حاجونی آیا جگڑ کوئی تا سما سراؤ فی اللہ اپ بلن دا اللہ کے پ دین دا اللہ کے وقد حدانی اپ دا کی جا مزد کرنے مالا اللہ پ توحید باننی ولا اقابو نیرے گمزاؤ مالا سزا دا وچانا تجری کونہ کی سرار کوئی تا سو بھید دے اللہ سراؤ اللہ ایشا عربی مگر چرزو شیدرم زمان شیعہ زنبرو کالارا لتکلیف رسین رسولشی وسیع ربی کلن شیعن علماء اور سیدل دینا زمان فیت بادا علم سراہر یو شیستاؤ افلا تتذکرون یتاسو پنناک لئی وكيف اخاف وسرنگيو يري گمانتا ما شرکتم آج شریکان کو انتا سنا اللہ سارا آج انتظار کو انتا سنا اللہ سارا شرک کو انتا سنا اللہ سارا ولا تخافون انہیں گئی تانسو انکم یکنن تاسو اشرکتم شرک کو انتا سو اصرار بنا کو انتا سو باللہ اند اللہ سارا مالم یونزل بی آج نظر لگل شیب نبانی علیکم پتا سبانی سلطانا دلیلا اللہ سے دلیل نہیں رہ لگے تا سپری شرک بانی فا ایو الفریقین نکم ایواد دو ڈلونا احق لائق دا بالامن دبکی دو انکن تم تالمون کجن تازو پوئے گئی دنیا کی امن غارینا اللہ و ایراد سلمہ توحید ہو دیوانی عملو کا اللہ جینا احق سان آمنو چی مومنان دی ایمان رو ڈھدے دا کلمے ویلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان رو ڈھدے وہ شرط دا دے ولم ینبیزو ایمانوں بے ظلم آنی گن کے ایمان قل شرک سارا ظلم کو مانا دا شرک ان شرک دا لظلم نازیم یقین شرخا وخال ظلم دے ولم ینبیزو ایمانوں بے ظلم آنی گن کے ایمان قلن شرک سارا شرک سارا ایمان سارا دا شرک ملاوٹ نوی ولم ینبیزو ایمانوں بے ظلم آنی گن کے ایمان قلن شرک سارا یو طرف تا کلمو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب طرف تا ہوئی توڑی بابا دا مندانی جی موار دے یو طرف تا کلمو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب طرف تا ہوئی پیر بابا دا زامن جی موار دے دا اللہ سے بات مخلوق لار گئی کلمو ویو وصل شرک ملاوٹ ہم گئی او دا سے خلق دنیا کی ڈیر دی ایمان سر ملاوٹ کئی دا شرک ہو دیا لسم اجبارہ سورہ یوسف ہو آتے سوچے یوسف اس وقت کی ہوئی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ ایمان نوڑی جاتنی خلقنا پا اللہ وانی إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ مگر دے شرکین دا اللہ سارا دے صدا پیرا کین دا اللہ سارا زیاد خلق دا جی چی کلمی وی شیخ بابا لچی راروان دی دا دون خلق یولا کبادی دا دا پابو او قصون ملیان دی پکی جتا یو ملا داونا دے دا والے ظلم کوئی ان شرکا اللہ ظلم نازیم یقین شرکا مخالوی ظلم دے والے ظلم کوئی شیخ بابا تدا اللہ صفات والے وار کوئی توڑی بابا تدا اللہ صفات والے وار کوئی دا اللہ سر والے شیر کوئی ملاوٹ مکوئی دا شیر کو ملاوٹ والا کی دا اللہ نمنظوری اللذین آکسان آمنو چی مومنان ایمان روڑے دے ولم یلبیسو ایمانو بے ظلمین او نیوی گھن کرے دا ایمان پل دا شیر سارا ولم یلبیسو نیوی گھن کرے ایمانو ایمان دو نہیں بے ظلمین دا شیر سارا ملاوٹ دا شرک نہیں کرے عقیدہ دا توحید کی اولائے کلام الامن دا کسان دے دا پارا امن دے امن دا پارا اللہ توحید سر تو کر دولو کہ زمان توحید کو مل کیا می عربو کی امن دے حالتا دا اللہ توحید 100% عام دے عربو کی حالتا کی بدرگاہو نہیں بینی حالتا دا اللہ توحید دا اللہ کتاب قرآن و سنت دا ایک قوانین نافذ دی افرادو کی با گناہوں نے بھی انسانان دی وہ قانون اسلامی دے التا امن دے دس پہ سے مسافر روانی پلا رہا چاہتا ستری کیا خوب ہو رہی گاڑے ہوتا ہی دا سلق آئے تھا گاڑی کی درے وسرے رہا آوازی سلق مغارا واسے او دش فقل انگلی دلی دی سلق آئے تو دشی اور بیغم ہو دی نہ غلی نہ ڈاکوی تکہ التا امن دے اولائے کلام الامنو دا کسان دے دا پارا آمان دے آل تاکی پلا ربانی پا آمانی پلا ربانی پروتو سا ہودیا لکون کرون روپے دے دا سرائی تبا پا آمانی دلته په کور کې منځ اخلاص دي په کور کې دربان راضي او په کور کې دی بیزتی کوي دلته امن نشته ځکه دلته شرک دی شاول الله رحمت الله علیه فرمایي ما من بلدتن الا ولا الیتن تومادو داس یو کلی نیتا مگر هغه کې خلق یو درگاه جوړ کړي او هغه عبادت کولې شي الله دې پاکستان کې دا شرکیات ختم کړي الله دې راز نه کان خلق راولي چې دا شرک دا اړې ختم کړي الله دې راز خلق راولي چې هغه اسلام کې ادا اسلام کې دلچسپي والی د اسلام په نفاذ کې دلچسپي والی او کوم چې په آئین کې لیکلي دی قران او سنت په سپریم لاوي چې دا په اسلام کې نافذ کی په پاکستان کې اسلامی قانون شتا په آئین کې قائد اعظم چې کله پاکستان جوړ کو 14 اگست 1947 کې نو شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله او ته اسلام پاکستان جوړ کو په دې کې په قانون سي ویلې خبره به سما جواب درکم سما چرالو قران په کڅوړه کې نغښته او قران کې خو چې په پاکستان کې ودا قانون دی دا اواز چې لګي پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله او دا لا اله الا الله تشریح لپاره الله قران را لګلې لکه سوره ابراهيم کې وایي اخري دو پنځه سمات کې وليعلم انما هو اله واحد سوره ابراهيم کې دی الله سمج بارا آیت نمبر 52 دا لا اله الا الله د تشریح پر الله قران کریم را لګل دي او نبی اسلام تعالی وی دا اور اسوا او ټول امت د نبی اسلام دا حکم کوي چې دا قران اور اسوا خلق ته اعظم بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اول الالباب هذا بلاغ للناس دا قران کریم دا تبلیغ کتاب دل الناس پر خلقو ولینذروا به او دل پر چيو يرني چې خلق اپنے قران باندې وليعلموا او دل پر الله قران دا لګنه چې پوي دي نهي ان هو اله واحد يقين اند الله مددگار يکونه چې په دې باندې پوي دي وليذكر اول الالباب او دل پارا چه پنواق لیا قل منداؤ دل اللہ قرآن دا نگل رئی چه کلمی پامانا با نیزان کوئی کی زگدہ نارا لگی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اللہ دا کلمہ دا توحید و سنت دا قرآن و سنت سنگ چی پا آئین کلی کلی سیر اللہ دا حقیقی تو سرا حقیقت کی دا پاکستان کی نافذ کی قرآن و سنت قوانین دا عملی شکل کرا چی پاکستان با دا امن کے حوارو بلدی سنگتی سعودی عرب کے اسلامی حکومت تے شرکیات نیشتا بدات نیشتا ہر سرے دا امن جنتے رہی پا امن سرا ہر سرے جنتے رہی دشپے گردہ دورت گردہ امن نے پائی کے پا امن بانے جنت اللہ دے پاکستان کے امن دا ولی خوالا زمونگا نیتون بانے پا عملون بانے فیصلے کئی زمونگا نیت تا اللہ گوری زمونگا عمل تا اللہ گوری چی ترسو پوری پاکستان کی را شرکیات ختم شوی نوی امن نیچ رات لیکن قرآن دا امن دا پارا شر دکر گئی اللذین آمنو حاکستان چی مومن علنی ایمان روڑے دے ولمی البیزو ایمان و بیزومن اونی گر کر ایمان قلن شرک سارا اولائی کلهم الامن دا کسان دید پارا امن دے دید پارا بچاو دے و محتدون او دید پس ملار بندی روان دل کاؤ جتنا دا دلیل زمگنے آتے ناہا ورکرمگنے لرا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام دا علاق قومی پکلاب دا قوم دا دکے نرفا درجات اچتمگا درج من نشاو چالا چی خوخشی زمگا اللہ وی درجی اچھتو ما نرفا درجات اچھتو مونگا درجی نبی علیہ السلام فرمائی حدیث شریف کی راضی ان اللہ یرفا بحاظن کتاب اقواما ویدعو به آخرین یقینن اللہ اچھتے پر قرآن بانے دیر قومنا او زلیل کئی پر قرآن بانے دیر قومنا کیا چې دا زکو عمل ته کو نا الله چې دې دنیا آخرت کې کیا چې دې حق ادا نه کو الله دې نه کې دنیا آخرت کې نر با درجات او تکم درجه ان الله يرضى بهذا الكتاب اقواما دې کتاب الله قوم نو چدي پنځه د ثوابي ذلک اورګه او نکلې دا غر په لمن کې اخلي کې د قران خدمت شو اخره پنځه په پوره دنیا کې مشهور شو چې سو کوئی الله یو دی ویلا پنځه دې اخلي لا الله عزت ورکو او چې سو کوئی الله یو دی نوې دا پنځه دې په ډول بل جنم ناخلي لکه بری مسئلہ وانی محنت سے رے قرآن وانی محنت سے رے و پنفر کلی کی پدیس صدائی کی نوچی سو کوئی اللہ یو دے یو اللہ نو غوارا بابا گیانو نمو غوارا اولیو نمو غوارا دا اللہ صفات مخلوق لمو ارکوا ویدہ پنفرے دے چتا دا چونوی تیرا تبلیغی رے دا جماعت اسلامی رے دا جمعیتی رے دا فلانے دا فلانے بل چانم چاوئی نسو خوچی وی اللہ یو دے ویدہ پنفرے دے دا دلیل دے و ثبوت دے خبری یا اللہ دا پنفیر آکرے با دنیا کی مچت کو توحید و خدمت بکیو سو دا قرآن خدمت بکیو سو ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدعو به آخرین یقینن اللہ اچت ایپنی کتاب سرانے قومنا او زلین کئی پنی کتاب سرانے قومنا چاہتے ازا قداغین لگمخ کلاس سبیا دیوبان کی پدی خبر باندی محنت دا اللہ دا کتاب خدمت دسو دا دیوبان دا مدرسہ پا دنیا کی مشہور دا ہاں دے کہ دا توحید خدمت چھوئے رے مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ لے آگا محنت کرے رے دیوبان کی آگا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین ذکر اللہ ہوئی نرفع درجات او تکو منگا درجی من نشاو چل رچ خواف چیز منگا ان رب کامی شکر افتاکی من علیم اکوات فالا اپویا دے ووہبنا لہو چی مسئلہ پنرطوب بانی بیانے آپا کی شیری چی نوور گھڑنکے اور ابراہیم علیہ السلام لار دکور ہو چلو اللہ علیہ پیغمبران بچی ورکو لار خلاف ہو آگا دکور ہو چلو اللہ علیہ پیغمبران بچی ورکو ووہبنا لہو اوارکم نادتا اساق اساق علیہ السلام ووہبنا لہو اوارکم نادتا ابراہیم علیہ السلام تا اساق اساق علیہ السلام ویاقوب ویاقوب علیہ السلام پیغمبران بچی میو اللہ ورکو کلنا نا دینا تول اللہ توفیق ورکڑے امگا مضبوط کڑے امگا ونوان اونوان السلام ہا دینا توفیق ورکڑے امگا دتا من قبل وقفاو ومن ذریتی و دولات ددنا داود داود علیہ السلام و سلیمان و سلیمان علیہ السلام و ایوب و ایوب علیہ السلام و یوسف و یوسف علیہ السلام و موسیٰ موسیٰ علیہ السلام و حارون و حارون علیہ السلام و کذالک نزل محسنین و امدارنگی بدلار کونگنے کانوتا و زکریہ و زکریہ علیہ السلام و یحییٰ یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام و الیاس و الیاس علیہ السلام کل من الصالحین طول ادنی کول ادنی کانونا و اسماعیل و اسماعیل علیہ السلام و الیسا و یسا علیہ السلام و یونس و یونس علیہ السلام و لوتن و لوت علیہ السلام و کل فضلنا للعالمین و طول ورکری انگا پا مخلوقات و قلبانی و کل نطول فضلنا ورکری انگا للعالمین و مخلوقات بانی و من آبا ایمان پلارانو ددئینا و ذریات مودانا ددئینا و اقوان مودرونو ددئینا و جتبئینا هم او غرکریم گا دیلنا دپارا دنبواتا و دینا هم او مضبط کریم گا دیلنا الى صراط مستقیم فلار برابر بانی فلارن غبانی ذالک او دلائی دا توفیق دا اللہ نے یادی بھی توفیق ورکی پنی سرامی اشاہوں چالے چخواہشی میں نے بادی دبنی گا نو خلونا اتلس پہ امران داغی بیانیوں کو نو سوئی ولو اشرکو کجر شرک کرے دے پہ امرانو لامتانو ماکانو یاملو خامخا برباد سیب و ددئینا آغامان چنئی کولا پیامبران دا شیر کرد دا پارا اللہ را لیگی و مسئلہ زین تاوردئی چنئی اہم مسئلہ را که پیامبران و شیر کو دے عمل بم بربادی ولو اشرکو کچن شیر کرنے پیامبرانو لامتان اماتان یاملون خامخا برباد سیب و ددئینا آغامان چنئی کولا اور نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی سورہ زمر سلیتم سپارہ آیت نمبر 65 پینزل پیتو گو رہی نبی علیہ السلام تعالیٰ فرمائی لَإِنَا شِرَكْتَا لَيَعْبَدْتَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَإِنَا شِرَكْتَا كَجَنِ شِرْكُو كُتَا لَيَعْبَدْتَنَّ عَمَلُكَ خامخا برباد بس عملتا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ او خامخا سیمت رتا ونیانونا او نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی چی او آیا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ سورہ یوسف دی اللہ سمجھ پارا یوسل اتم آیاتا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ هُوَ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هَذِهِ سَبِيلِي دَا قُرْآن زَمَالَا دَا أَدْعُو إِلَى اللَّهِ رب لما جو خلق وانی کتاب دا اللہ تاو دی توحید دا اللہ تاو علا بصیرت انا فاقل مندی بانی مزاو ومن توانی حسوب چیز مادی تابدار و سبحان اللہ او پاک دے اللہ دا شرکنا وما انا من المشرکین او نیما زر مشرکانونا نبی علیہ السلام تعالیٰ قل او آیا وسبحان الله اپاد اللہ نہ شریکنا وما انا من المشركين ان ما ذر مشركان ونا وما انا من المشركين ان ما ذر مشركان ونا نال جو پیغمبران شیر کو کو جو لو دین کو ما نو کو من شیر کو کو نو من تب اللہ سے نمازی کہیں ولا اشرقوا دامتان ما كان يعملون او کجنے شیر کرنے دے پیامبرانو خامخا بربا سے بود دینا عمل دھرئی اولائیں کلن دینا دا کسانی آتے نام الکتابا چور قیم گا دیتا کتابا قرآن ولو آتے نام الکتابا ہر یو پیامبر ترے فل زمانہ کی کتاب ہو سی فور کولا اولائیں کلن دینا دا کسانی آتے نام الکتابا چور قیم گا دیتا کتابا والحکم پیغمبری دانش مندی و نبوت و نبوت فیق پر بہا کہ انکار کی پدے قرآن باننی ہا اولائے دا مکی والا اس میں اشارہ مکی والا ہوتا کہ انکار کی پدے قرآن باننی ہا اولائے دا مکی والا فقد وکلان پتا کی طرح وکرکڑی نمگا بہا پدے بانے قومن یو قوم لیسو بہا نبوی پدے باننے بکا فرین انکار کون کی اولائک اللذین دا پیغمبرانا کسان دی حد اللہ کی توفیق ور کرے دے اللہ پب او دا مقتلے نو پتنے کے اندرے پس روان شاو دے طریقہ سوا انبیاء علیہ السلام بچی بیعت تو دے دے نئی با اعلان کلو وما اصلکم علیہ من اجر ان اجر الا علی رب العالمین اجر در نقوال مزدوری نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی اولائک اللذین دا پیغمبرانا کسان دی حد اللہ کی توفیق ور کرے دے دیتا اللہ فب ادا مقتل نقتل کے درائی پس روان شا او تم اوایا قل لا اسلکم علیہ اجرا قل اوایا تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا اسلکم نغوانم نتا سنا علیہ پرے بیان بانے پرے قرآن بانے اجرا اجرا مزدوری ایوادا اور نبی علیہ السلام فرمائے حدیث شریف کے لاری العلماء ورثت الانبیاء اور علماء علماء دنیا وارثان دین انبیاء علیہ السلام حق پرست علماء دا انبیاء علیہ السلام وارثان دی نبی علیہ السلام وارث کی سوکی اب ہم دا اعلان کہیں قل لا اسلکم علیہ اجرا وانا غلام لتا سنا پر قرآن بانی اجرا مزدوری اپنی کلی کلا پنجشم کال دے دا قرآن دا درس او دی نمو که دم دو سالان و دو اسیال بیان کنو تا 43 سالو دو ها دا اللہ کتاب بیان سے رے کانه په دې باندې پیچی نه دی شي شي او دا وته قلنا اذن کوم علی اجر و ان ولا ما تاسنا په دې قران باندې اجر منظوري ایو دا بدل الله باندې را کوي الله باندې را کوي تاسو باندې نه غواړو الحمدلله دا پینځستم دا پینځستم کال لري درس په دې کې دا الله کتاب بیانې چندې نشتا کمګوږي چندې راو اراغون کې ایماندار چندې را کوي ولې قران درس کو الحمدلله دا خپل وس طاقت مناسب دي سم اوس یا به باندې لګو چانه مو اوس نیری قلنا اذنکم علی اجر و ان وانم نتاسنا په دې باندې اجر ها دا الله کتاب دا الله لپاره بیان وکړه چې زموږ استادانو موږ په دې باندې صحیح سنري په پنځیر کې شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقدو شیخ القرآن مولانا محمد طاهر سیبا هغه موږ نه دې مزدوري پیسې را نه نیسي اصل الله قرآن خولې دې او موږ هم اتي خو خلق تا او تاسو دې دغه تاسو خلق تا ښایي الله ولا تاجر در کوي دې بنده وسب اجري قلنا اذنكم عليه اجرا ويا پیغمبر سنا تو سلام نو علم تاسو نه پر قران باندې اجرا بدلا ندن اجر غواړو ندن عزت غواړو وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت او ذلت دلالت کوي وتعز من تشاء وتذل من تشاء الله عزت ورکه چانت تا خو غزي اون ذلیلہ کے چالا چیتا خو خسی عزت و ذلت اللہ ورکی اور عزت دا اللہ پا کتاب کے دے سورہ علق آخری سپارہ کے لنبیت لے سورت العلق نبی علیہ السلام دا اللہ فرمائے اقرام بسم ربک اللذی خلق قلنا دا اللہ کتابا پا امداد دنم دا غزاتا کہ پینا کرے مخلوقاتا اور بیا وطوئی سلورم آیات کے ایک درم آیات کی اقرا و ربک الاکرام قلو لا دا اللہ کتاب اللہ بعزت من کی تانا اقرا و ربک الاکرام قلو لا دا اللہ کتاب اللہ بعزت من کی تانا عزت والین دا اللہ کتاب بیان کا قرآن بیان کا اقرا و ربک الاکرام قلو لا دا اللہ کتاب اولو لا دا اللہ کتاب اقرا و ربک الاکرام اولو لا دا اللہ کتاب دا اللہ کتاب اولو لا و ربک الاکرام او رب صاحب عزت من کی تالر عزت وار دنیا کے اوکو دا اللہ کتاب اولو لا قرآن اولو لا عزت و ذلت دا اللہ اختیار کرے دا دول دنیا رسا بجی خوشی ہو اللہ دا نا خوشا لگی زکا علام اقبال ہوئی توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تا حسی اللہ دا ہوئی مخلوق کی خفا چی دولا یو اللہ رضا کا او مخلوق نہ سغوانا ما قلنا ازل حکمانے اجرا ویا پیمبل سنا تو سلاما نوارم نتا سنا پنی قرآن بانی اجرا منظری وزا انو الا ذکر للعالمین نیدہ قرآن مگر پنو نسیہ تیر پارا دا مخلوقاتو وما قدر اللہ او دی تازیم نکو دا اللہ حق قدری پورا تازیم از قالو کرا چوین دیما انزل اللہ نیرہ لگرے اللہ علامہ جرن پر سریبانی من سینی سیدہ قل قوائے وطا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من انزل الكتابا چارا لے گلے نے کتابا قرآن اللذی حالا من انزل الكتابا چارا لے گلے نے کتابا تورات اللذی آو کتاب جا ابھی موسیٰ چرا غلی و فاغبانی موسیٰ علیہ السلام نورا نرانا وعدل للناسی او ادیتا دپارا دخلقو وعدل للناسی او ادیتا دپارا دخلقو تجالو نو گردوئی تاسو دے لرا گردوئی تاسو دے لرا قرار پیسا پانے پانے تو بدو نہا پٹوئی تاسو اخکارکوئی تاسو دے لرا چکم کم مطلبی نو آگا یاسن اخکارکوئی تو بدو نہا اخکارکوئی تاسو دا مطلب خبریں دخل مطلب و تو خفونا کسیرا او پٹوئی تاسو کسیرا اندے رو خبرو لرا وَعُلِّمْتُمَا خُدْنِ شِوِدِ تَعْسُدَا وعلمتم او خدن شیریتا ستا ما آکام لم تعلمو چن پوید نیتا سو انتم تاسو علا آباکم او نپلا رانستاسو او نپلا رانستاسو او علا آباکم او نپلا رانستاسو قل اللہ ویاتا اللہ ویاتا اللہ قل اللہ ویاتا اللہ را لے گلے ہو سم زرم یا پریدا من انزل الكتاب داغی جواب دے دے با جواب نا کہ انتو وقت جواب ورکا قل اللہ ویاتا اللہ را لے گلے ہو سم زرم یا پریدا دے لنا فی خوض امپ باطلوں دے کی یلا بونا بسکرون کی یوازی تورات اللہ نو را لے گلے قرآن اللہ را لے وَهَذَا كِتَابُنَا دَا قُرَان دَا كِتَابَ انزلنا را لے گلے مُنگا دیلنا مبارک وندہ برکت کتاب دے نخیر دڑا کتاب دے مصد قلنی تجدیق دا مسلے دا کتاب بینے دے چلی نمکیو وَلِتُنزِ عُمَّ الْقُرَان او دیر پارا چیو یا ریتا ام القرآن مکی والا ومن خولها او ہوا سوکی گیتا پیرا دری دنیا ننی دری مکی ننی یعنی دول دنیا والذین آگزان یؤمنون بالآخرت ایمان نوڑی پا آخرت بارنی یؤمنون بی ایمان نوڑی پر قرآن بارنی وہو علا سنات مودی پا احکام دا اللہ بانی یو حافظنی فازد گئی صلاة ذکر کمونزا عبادت بدنی یعنی دا اللہ احکام صلاة من احکام وهم علی صلاة مودی فاحکام دا اللہ خاص کر توحید دا اللہ بانی صورت مکی دے آمونز مدینہ کی نازل سے ہو وهم علی صلاة مودی فا منزنو دنی بانی یعنی فا احکام دا اللہ یو حافظنی فازد گئی ومن ازم سوک دنی ظالم ممن دا چانے ترال اللہ کذبن کی جوڑی پا اللہ مانے دروغا او قال یا وی اوہی ایلی یا وی کنے چی ماتا ولم یوہا اوہی نویشی لے دتا شیون نئی سیزا ومن قال اوہا سوکتی وی سونزلو زنے چو بوے مزا مثل ما پچان داغی انزل اللہ کرا نگلے دی اللہ دا قرآن پچان چی بزم راو لے گما چی سوک داوئی نیچی کولے وَلَا تَرَا فَشَرِ وِنِتَاو اِذِ الظَّالِمُنَا كَنَا چِ ظَالِمَان فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ پَسْ اَفْتُودَ مَرْكِ وَئِ وَالْمَلَائِكَةُ وَفَرِسِ بَاسِتُ اُقْدَوْنْ كِ وَئِ اَيْدِيمْ لَا تُنَا دَدَئِ او یو قادو لہو جتا بویلی چی فریشتی بہتے اخری جوان فوزاکم روما سے روحنا اخفنا حال یوم آنن و زیادہ ساتی تجزاؤنا سزا در کنی شیطا ستا عذاب الہونی عذاب و دجلتا بی ما پزا بیکن تم چوئی تاسو تقولو ناویل تاسو علاللہ فالا برنی غیر الحق نمناسب دا اللہ وکن تم وی تاسو ان آیات الیتن دا اللہ تستکبرون اور ادن کی زن غٹ گرون کی وَلَقَلِنِي تُمُنَا تَاكِي سَرَا رَا بَسَيْتَا سُمُنْغَتَا فُرَادَا تَسْتُورُ دَمَالَا دُولَتْنَا یا تَسْتُورُ دَ مَدَدْگَارَانُنَا کَمَا خَلَقْنَاكُمْ لَكَ سَنْغَا چِي پِنَا كِرِمْغَتَا سُلَرَا اَوَلَ مَدَا تِنَا وَالْكَرَتِي وَتَرَبْتُمْ اَوْبْرِي خُودَلْتَانْسُون وَرَادُوا لَكُمْ رُسُلَ شَاگَانُ اُسْتَانْسُ آوان نیکان بنگان کی تاسو اتنا مدد چاہی ام در اپاتی تو ام در اپاتی تو وَمَا نَرَانُ وِنُمُنْغَا مَا كُمْ تَاسُ سَرَ شَفَاتُمُ الَّذِينَ شَفَات کون کی تاسو آنکہ زان زان تم چی گمان کلو تاسو انا کم یکنن تاسو فیکم شرکا زان تم گمان کلو تاسو انا کم یکنن انہم یکنن دی فیکم پتاسو کی سرکاو دبرائی خاندانی تاسو دا خیال سے اللہ علیہ برخ اور کری را اللہ برخ اندر اور کری لقد تاقاتو پتا کی سرہ ٹوٹی ٹوٹی سو بینکم فامین ساسو کی ٹوٹی ٹوٹی سو بینکم اگر اتفاق تاسو میر ساسو یعنی اتفاق شرک سره به اتفاقی راځي توحید سره اتفاق راځي لقد تقطع بینکم خدا کی سره ټوټه ټوټه سے اجول تاسو ما سره اجول تاسو ختم سے اتفاق تاسو وذل انکم اورق پسینه تاسو نه ما کنتم تزون اجی تاسو به ګمان کولو اتلسم دلیل اقلی ان اللہ یقینن اللہ فالق اللہ بیسلون کے نیتانین واللہ دادو کی یخرج الحیان یخرج الحیان باسی جو اندے من المیت دمڑینا پینا کئی معاہدہ دمشرکنا ومخرج المیت او پینا کئی ملے پینا کئی مشرک من الحیان دمواہدنا یخرج الحیان من المیت پینا کئی معاہد دا مشرکنا ابراہیم علیہ السلام دا مشرکنا پینا کدا آزرنا ومخرج المیت من الحی اور پینا کئی مشرک دا معاہدنا کنان پینا کد نوح علیہ السلامنا ذالکم اللہ دیسی بدنوانا ساسو اللہ فانا دیسی بدنوانا ساسو اللہ نے فانا تو فکونکم طرف توالو نسوئی فالق الاسباق فالق الاسباح او کن کے نسبانے وجعل اللیل وغزل الاسباح سکنن زیر آرام والشامس ونورا والقمر سبمی خسبانا روان دی پہنساما ذالک تقدیر العزیز العلیم دا انداز دا غالب علم بابشانا شلم دلیل اقلی وهو الذی عدا اللہ عزاتے جعل لکم النجوما جعل لکم النجوما کہ گرزولی تا سنرا گرزولی تا سنرا سوری پینا کری تا سنرا سوری لتا تدو دینا پارا چلار ممیتا صبحا پدے بانی پی ظلمات البرنے پا چنو در دریام کی پا پی ظلمات البرنے پا چنو دو چکی والباری در دریام کی قد فضلن الآیاتی خدا کی سراب واضح بیان کریم گرد لیلہ لقامی آدمون دفانا قوم کی پوئیسی نہیں یو اسم دلیل اقلی وَهُوَ الَّذِي عَدَى اللَّهَ عَزَاتِهِ اَلْشَاكُمْ چِ پِرَا کُنِيَ اِتَانْسُو مِن نَفْسِ وَاِنَ تِنَّ نَفْسِعُنَا فَمَسْتَ قَرْلُونَ نُفَسَا اُسِي دلنی فَمَسْتَ قَرْن فَسْلُونِي اُسِي دلنی فَاقِدَ نَمُوْكِ وَمَسْتَ عَدَى او امانت کی خودلنی فَمَسْتَ قَرْن فَسْلُونِي اُسِي دلنی ردی کیا نمانی ردی دول ٹکو فمستا قرن پس لکشاتی ادری دلی پگیڑا دمور کئی ومستا او دا بیارات للی دنیا تا بلا مانا فمستا قرن پس لکشاتی ادری دلی پا دنیا کئی لکشاتی ادری دلی پا دنیا کئی ومستا او دا او لکشاتی ادری دلی پا قبر کئی یا فمستا قرن لکشاتی ادری دلی پا قبر کئی ومستا او دا او بیا پاسی دلی پا ما شرکی دنیا جن لون دیرے او بیا دا قبر جن دے لگا او بیا آخر کی ما شرکی با اللہ تا بیا تول جمع کی حساب کتاب بکی قد فصلن آیاتی فتا کی سرازے بین کریم گاتلن لقامی اقوم نبار قوم کی پوشی نہیں دو اسم دلیل اقلی وَهُوَ الَّذِي عَدَى اللَّهَ عَزَاتِ اَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اَنزَلَ چِوَلَي مِنَ السَّمَاءِ نَبَرَنَا مَاءً بَارًا فَاخْرَجْنَا فَزُمَا سُمُنْغَ بِي بَنِ بَارًا سَرًا نَبَاتَ كُلِّ شَيْنْ گَيَا گَانِ دَارِ وَسِيدًا فَاخْرَجْنَا فَزُمَا سُمُنْغَ مِنْ حُدَدِينَا خَسِرًا شْنَا شِنْتِغَ نُخْرِجُ بَا سُمُنْغَ مِنْ حُدَدِينَا اب بندانا متراکمانا دباندی ومن النخل کجورینا من طلع دا غنچود دینا کنوان وگیری غنچیری دانیت تنی دینی دی و جناتنا باغونا من آنا من دانگرونا و زیتونا خوانا و رمانا انارا مستبحا ایو شانی پرانکی و غیر متشابه او جدانی پخوانکی انظروا اگرئی الى سمری میو پلتا الى سمری میو دری اونتا اذا اسمرا کلتی میو نسی وین ویح آفا خسی ان نبی ذالک ایکنن پنی سیزنو تاسو کئی لآيات خامخا دلائل دين ودانيات دا الله لقوم يؤمنون نبارا قوم كيمان ورده وجعلوا لله رد كي پو مشرقين بالجن بانده وجعلوا لله عبدل دي الله لا شركاء الجن شركان نبينيانو وخلقهم احلاك الله بنقرد دي الله وخلقوا لوجو قرد دي الله تا بنينا زامنا وبنات اولونا بغير علم بغير دلیلنا سبحانا پاک اللہ دا شرکنا وطالو چت اللہ اما ایسی بولنا چلی بیانی دریتن دلیل قبضی والسماواتی ناسنا بنا کونکے ناسمانون والعداد از مکو انا یکونو لون انا یکونو سرنگ بسی لو دلنا ولدن اوز نائباو انا یکون لو سرنگ با شی اللہ لرا یا چل تکی دے شی اللہ لرا ولدن نائبا ولم تکن لو او نشے دے اللہ لرا صاحبا خدا بی بی و خلقا کل نشائن او پی لکنے دے آنے او سیدا و او بے کل نشے ان علیم او دا اللہ پر سیز باندے علیم نے پویا دے ذالکم اللہ رب و قوم دی سفتن والا ساسو اللہ رب ساسو دے لا الہ الا ہوا نیچے بس مددگار مگرم دائیو اللہ نے خالقوں کل نیچین پیرا چون کے دانیو سین دے فعبدو ہو واسے عبادتو قید دی اللہ وہو علا کل نیچین وکیل آدھا اللہ پر سین پر نیزی موادے لا صدر کل ابسوارو احاتنی شکل پالا بانی سرگی نجگرا گیرو لے اللہ لا سرگی وہو یدر کل ابسوار او دالنا احاطا کئی پسرگو علاو بالنی وو اللطیف الخبیر او دالنا بارک بینیو خبردارا قد جاکم بدا کی سنا داغیتا ستا بسوائر من ربکم بسوائر دلیل من ربکم درم تا سنا فمن ابسرا فسیاش فید و اخیط لاؤ فلنفدن فیده دفارد قلزان لاؤ ومن عمیاء او سوک کیڑن شو پدلے لبانی پا قرآن بانی پا علیہا سسدائی پد باندینا ومان آنے مزالے کم پدا سبانی بے حفیظ حفاظت کیون کے وکذالک دا درم امتحان درم امتلا وکذالک اومدانگی نصد بل آیاتی بیا بیا بیانونگا دلیلو بیا بیا بیانونگا دلیلو دانیت دانلو وَلْيَقُولُوا دِلَفَانَا شُوَيْدَي درست گنی مانی نی وَلْيَقُولُوا دِلَفَانَا شُوَيْدَي درست ممن تعلم تا یومانا چانلے زکڑی ندام سالا استاد سوک دے پنچپیرے کنا پنچپیرے پفار پنچپیر تبت قتل نن پنچپیر دا عزت لفظ الحمدللہ پتہ ہو لگی رخل کتا کہ پنچپیر نا قرآن درس و قرآن ترجمہ تفسیر ہو نا خورسے رے حنفی مسلک دے دا اللہ توحید بیانے دا نبی علیہ السلام طریقے بیانے نو او زانوی چھو استاد جسوکتے پا خوابے ولی اقولو دیر پارا چھوئے دے درستا ممن تعلمتا چانلے ذکرین دا مسالا او بلا مانا ولی اقولو درستا پا مانا خاسمتا او دیر پارا چھوئے دے خاسمتا جگڑی رجوڑی کری دی کله نتر آگلے او دا درسونے کے نو جگڑی دیو جگڑی دیو جگڑی دی آ جگڑی لارے ختمی تھی پو خواب ہوئی اکا شپک سلو اخیال ہوئی تھی پو ایکلی کی دا قرآن دا بیان الحمدللہ درگونا دری والا دا شیخ ختم تھی الحمدللہ ولی اقولو دیر پارا چیوئے دی درستا خاصم تا جگڑی دی جوڑی کری دی او دری امانا ولی اقولو دیر پارا چیوئے دی درستا دارستا زلالی کرام سنو بلا خبر نیسا توحید دیو توحید دیو توحید دیو توحید دیو بلا مسئلہ بھی نیسا ہوئے پدخ کا توحید بانے با جنت تزی توحید کی نیسی جنت تنے شتلے ولی اقولو دیر پارا چوئے دی درستا چاننے دکنے دا مسئلہ درستا جگری جوڑی کری درستا زلائی کرا مسئلہ ولی نبینو دیر پارا چی بیان کنگا دی لرا لقومی آدمون نبارا قوم کی پوئی سی نہیں نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کہ اے تمہیں تامیداریو کما او یا انہیں کا آج جو ہیں کہ نیسی تاتا ہوں روان شاہ کتاب پسی جو ہیں کہ نیسی تاتا ہوں میرا بیک درم تانا ہوں لا الہ الا ہوں نیتے بل مددگار مغرم دائیو اللہ نے وآرزان المشرکین آمخوانا آدھا مشرکانو ناو لاؤ شاہ اللہ قدر رضا شہد اللہ جبران بزور باننی ما آش ولو شاہ اللہ قدر رضا شہد اللہ جبران بزور بانے پا حلق بانے بزور ایمان نوڑے ما آش رکنو دے بھرش رکنو کرے وما جالنا کو نگا ظلم گا تالنا علیم پدے بانیا بیزا نگا بانا وما آنتا نیتا علیم پدے بانی بے وکیل زی موارا ادب ورکی مبلستا کنزل بنکے ولا تزب اللذین آو کنزل وکویا کسانو تا یدونا من دون اللہ چرا منو کہی رہی بغی دالانا فیسب اللہ پس کنزل وکی نئی اللہ تا عدو اندو جید اسمنائینا بغیر علمین بین دلیلنا کزانک اندانگی زیرنا خیت کریمگنی کل امت اند پارا داری امت عمل ام عمل درائی ثم الى رب يعرب دنيا مرجع واپس کی دند نہیں پر نبی ہم پر خبر وکی نہیں دراو بما کان یعملون با بنی چنے کولا واسم بالله قسم نو فری نہیں پالا بنی جان ایمان پا قسم نا درے لائن جا تم کجرا میں دیتا ایت دلیل لمن لا یؤمنون خوا خیمان بروری دی بیا پا دی بانی قل او آتا انمان آیات یقینن اختیاد موجدو اند اللہ اپنی تالا دے وما یو شرک ما سشی پوے کتا سلرا سشی خبر کتا سلرا انہ یقینن دا موجدی اذا جا تو کلا چرا جی لا یؤمنون ایمان نروری دی دی گرنی مانی خواہا تو جیہاں بیا احتیاشت طالبانی نہیں لگیا مونگا کبو وما يسركم اسجبوا القتا سنروا ان يكنن دا موجد اذا جاكنا جناسي لا يؤمنون ايمان نرون لي ونقلب افنتهم او ارهم افنتهم زرنا دري ونقلب او ارهم دا قرآن افنتهم زرنا دري جريت ناوري وانسار ما سرگين دي كما لم يؤمنوا كما پمنا لما دواجنا غینا لم یؤمنون بیچ ایمان درانے دی پاغیں باننی اوالا مرتنا والکردی ونظرم افرید دمگ دیلنا فیتو یانیم پسرک شیدنے کیا مہون حیرانا پریشانا ولو اننا کچر بیشکمگا نزلنا را لگلے مگا لیم الملائکتا دیتا فریتی وکلما والموتا او خبر کرنے دی سرمرو وحشرنا علی موت جمع کری امگا پدائی برنی کل آیت کل سینہ دیوشیل قبولن ڈل ڈلی یا مقام خان ما کانو نو دی لی امینو کی مانی رو لے دی اللہ ایشا اللہ مگر کی رضا سید اللہ جبرن فزور برنی والا زور میں کہ اختیار ہوتا ہے ولیکن لا سرہم یجہلون اور لیکن زیادہ دینا جاہلان دی زیادہ دینا ناپوینی وکذالک دا سرور میں امتلا وکذالک اندارنگی جالنا گزولیمگا لیکل نبی نبارا دا دیو نبی عدو اندشمنان سیاتین انسی شیطانان دا انسانان وزن اور پیلیانو یوہی وسوسیتی بازم بازر دی الہ بازر بازو داؤں زخرف القول غرورا زخرف القول ملما خبری غرورا ددو کی ولو شاء ربکا کچن رضا سے دربتا کچن رضا سے دربتا ما فعلو نمو کرے دینی کار لرا فعلا پچا زور نکی فزروں پر پرک ددی لرا ما یب سرونا چرے دنوں جوڑے ولی تسوا فزروں پر پرک ددی لرا وما يبترون او سرد دروغ ما مزدریه ده وما يبترون او سرد دروغ او دنه ولی تسغا او دیر پارا چوا کینی لیه دی ملما دی دروغ خبرو دا افیدت النزین آزلون دا کسانو لا يؤمنون بالآخرت ایمان نوڑی پا آخرت بڑھنی ولی ارزو او دیر پارا چی غرکی دی زخرب دی ملمانی درو خبر لرا ولی اقترب او دیر پارا چی جوڑ کی نئی ما هم مقربون آتی رئی درو جڑان کیو اب غیر اللہ یا بغیر دا اللہ ناو اب غی اب تغی حکمن زولت و ابل فیصلت ان کے وَوَلَّذِ قَدَ اللَّهَ وَزَاتِ انزلَ چِرَا وَرَئِ لَيْكُمُ الْكِتَابَ اَرَا وَرَئِ لَا نَازِلَي وَوَلَّذِ قَدَ اللَّهَ وَزَاتِ دَا رَحْمَتُنَا اَرَا وَرَئِ دَا قُرَان قُرَان تِبْرَنِي كِ رَحْمَتُنَا رَا وَرَئِ اَبْتَ غَيْرَ اللَّهِ اَيَا بَغَيْتَ اللَّهَ نَابْتَغِيَا كَمَن زولتم ابل فیصل چونکے وواللہ یعطا اللہ وزات انزل لیکم الکتاب چلنگلے تازوانی کتاب قرآن مفصل آجے سے بوصل ایمان کے واللہ زینو آکسان آتے نام الکتاب چور کرم ندیتا علم نا کتاب یا لمنا پیجری دی انہو یکنندہ قرآن یا لمنا پوئی گی دی انہو یکنندہ قرآن منازل را لگنے سینے میرا بیکا دربتانا بالحق پاکا سرا پریچا سرا فلا تکونن من المنترین پس مکے گا تا دشک ان کنا پرا تو دا صاحب کی کی دی انکار کی و تم کلمت رب بیکا او پرشو آکام دربتا سے قوادنا پریچا پیسام پا لا مماتی لالے کلماتی نیچے بدل ان کے حکمون دا اللہ لربن سوکا وہ سمیع العلیم او دا اللہ ریدن کے عالم نے وَإِن تُطِعُوا او کچھرے تابداریو کیتا اکثر من دزیاد خلق آفلانی جی پس مکرگی یزلو کن سبیل اللہ گمراہ بکی تالا دلانی دا اللہ نا وَمَلَيْ تَعْلَى دَلَانِ دَا اللَّهَنَا اِيَا تَبِعُنَا تَعْدِدَارِ نَكَئِ دَئِ اِلَّا زُوَنَّا مَگَ دَقُمَانَا وَإِنُمْ اَوْنِي دَئِ اِلَّا آيَا خُرُسُونَ مَگَرَتْ كَرِيَانِ اِنَّا رَبَّكَا بِسَا كَرَبْسَا وَآلَمُوا اِنَّا رَبَّكَا بِسَا كَرَبْسَا وَآلَمُوا دَا اللَّهَ یہ گمراہ دے ان سبیلی دلارے دا اللہ نا اللہ پہ بانے خوب ہوئے دے چیسو گمراہ دے ان رب کا بے شک رب دا وعالم دا اللہ خوبی کی من پاچا منی یزل ان سبیلی کیا گمراہ ہے گمراہ دے دلارے دا اللہ نا وعالم بالمحتدین اور دا اللہ دیر پہنے پلارا منجن کبارنے ماں خوئے ٹول اور اس پہ درس کھو اور دیر خون کئی لگا موٹر ویل جی سڑیو جو روانی دا سی پلار گوری سیل کئی یا دریاب کی لامبو ہوئی دیر خوان کئی ہو اتبا جیس وی نو اس پا پولنگ شروع کی گی اٹونا نو منگا دزلو دا اخلاصا یو دعاو کو کہ اللہ پاک پدی ملک کے کمدانن انتخاب دے دا سی خلق پا کی منتخب کی شاغینا دا دین کار واخلی او قرآن او سنت قوانین پر عمل کی نافذ کی دزلہ دا اخلاص نے دعا کی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله تمنگا تمافیو کہ اللہ منگا دیر گنانگاریو اللہ زمنگا دا مات گرد عبادت پا خفل دربار کی قبول و منظور کے اللہ تمنگا تا گناہونا ماف کے منگا دیر گنانگاریو اللہ منگا تا نمافی غوارو منگا تمافیو کے اللہ دی ملک جکم دانن الیکشن دے دی کدا چی خلق راولی اللہ یا غستا دا دین دا قرآن اور سنت قوانین دی ملک کی نافذ کی آئین کی قانون کی سنتریتر آئین کی تیار پراتیری جبا پاکستان کی با سپریم لا قرآن اور سنت وی اللہ دا چی خلق راولی چی آگئی دا قرآن اور سنت دا نفاذ دا پارا کوششو کی او دا تیار قانون دا قرآن او سنت چی پا آئین دا 73 کی موجود دے چی دا نافذ کی عملی شکل کی اللہ دا چی خلق راولے چی دا پاکستان نا دا شرک دا اڑے ختم کی دا توحید بول بالا شی اللہ دا چی خلق راولے چی دا شرکیات دا اڑے ختم کی قبرونو تا اولیاء کرامو تا دائی کے کم درجہ اللہ پیغمبر اسلام قرآن و سنت ورکڑے چھ پاغ درجہ کی قبرونا او اولیاء ساتی او دا شرکیات و سرنکی اللہ تا دا اللہ صفات ورکڑے چھ مخلوق تا دا مخلوق دا چھ خلق راولی اللہ چھ دا شرکیات و دا اڑی ختمی کی دا چھ خلق راولی اللہ چھ غید قرآن او سنت قوانین پا دی ملک کی نافذ کی اللہ پا دی ملک کی بدامنی دا اللہ تا وعده دا چی امن راضی دا اللہ توحید سرا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون اس سبق کی تیر سورۃ انعام آیت بحث کی کہ چی آکسان چی غی ایمان نوڑی ایمان سر شرک ملاوٹ نکی اولئک لهم الامن دا کسان دی دا پار امن دے اللہ پدی ملکی دا شرکیات دا اڑے ختم کی دا شرکیات او دا بدعات ختم کی اللہ چی پدی ملکی امن راش اللہ پر ملک کی امن راولے پاکستان خلق او پخپل مینس کی اللہ رونا رونا کی دیدہ اختلافات ختم کی کمولیانی کا عوام دی ٹول رونا رونا کی او کم خلق چے راجین اللہ اغین ردین کار واخلے اللہ تا تا اس گران کار نرے دا ابو طالب نرے نبی علیہ السلام خدمت اخیستے ہو اللہ تا تا اس گران کار نرے پری پاکستان کی اللہ امن راولے شرکیات و بدعات ختم کی اللہ پری کے دا قرآن و سنت دا قوانین نافذ کی اور دعاو کی چنن دا کم الیکشن روان نے چپ دا اللہ پا امن و امان سرا پا خیر کی رسر اختتام طور سی اللہ تا زمگا حفاظتو کی اللہ زمگا دی ملک حفاظتو کی اللہ زمگا ظنون کے دا قرآن و سنت مینوا چھے دیکلی خلقو تا زمگا دا درخواست ہے چی خپل مینس کے رورولی کلیولی آغا رشتداری آغا اوپا لی یوبل سرا دشمنی مکوئی دا دا دنیا کار دے یو کس پا مشر چی بیا بطول آغا پسی او دریگو دا آغا مرست بکو چی آغا ہر دوک مشر سو آغا پسی پا بیا والاڑی دا آغا مرست بکو او داغه اصلاح وکاو نو ال پری کلی کی جنگ جگړی مکووی د اتفاق او د اتحاد مظاهره وکئی د مینی محبت او د شفقت او مظاهره وکئی الله دې دا نننه ورځ په خیر کې سره تیر کی او ټول ورځ الله ته جاړی الله ته دعا کوی اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا الله مونبانی دا چه حاکمان ممسلط کے شاپ مونبانی رحم نہ کئی اللہم لا تسلط علینا ہم اللہ یرحمنا اللہ پا مونبانی دا چه حاکمان ممسلط کے شاپ مونبانی رحم نہ کئی دانگی دمگا گناہون زیاد تھی اللہم لا تسلط علینا بزنوبنا اللہ مونبانی دمگا گناہون ممسلط کے اللہ زمگا گناہونا مونگا تماف کے اللہ زمگا گناہونا مونگا تماف کے و زمگا دا گناہونا پا مونبا نما مسلط کے اللہم لا تسلط علینا بزنوبنا اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا اللہ پا مونبا نے آخ حاکمان ممسلط کے کیا پا مونبا نے رحم نہ کی اللہ دا چی خلق راولے یا ستا کتاب سارا پیغمبر طریقے قرآن و سنت پدی ملک کی نافذ کی پدی ملک کی امن راولی او کم چاچی دمگا دا پیغمبر دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی کرے را آن خلق لا خیرے ہو کہ چی اللہ دی تباہ او برباد کی عابدین کافر ہو چی اللہ تباہ او برباد کی او اللہ دا غین دا مال دولت والی موسیٰ علیہ السلام اللہ تے ویلیو اللہ دا فرعون او د دا قوم د مال او دولت په ځبانه سرکشي کوي. موسی علی السلام متخیره کړی رب انت مثال اموالهم وجدد على قلوبهم. الله د دې مالونه تباہ کړو د دې په دې باندې تفکیر اولي الله خلق تباہ او برباد کړي زمنګ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کړی دا هغه باندې بھروسا کال دا پاکستان خلقو غیرت کرو طول یوشیو خواغا پنیٹ بانی موجود دی فیس بک باندی دی زمگا طول خلقو لدا درخواست تے کہ بیا منتفق چھو ترسو دالی ریسیوی نی اغیر بارمگا ای کورٹ کی ریٹم کرے رے کہ دا فیس بک نا دا پاکستان حکومت تا مدا درخواست کرے رے کہ دا دا فیس بک نا دا نیٹ نا دا گستاخانہ خاکی دا دلی ریسی اخلاق الله تباہ و برباد کی زمند اسلام او د دین توهین کړي دي زمند پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کړي دا ټول اور زاد دعاګانې کوي اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ان اخلاق مو مسلط کې یا پم باندې رحم نه کوي دا اخلاق ته الله راولي چې هغه د ملک لپاره دا فائدہ نه کوي په ملک قرآن او سنت نه پېت کې په ملک امن راولي الله زمونږه دعاګانې دي زمونږه التجا ده او پاکستان د شرک جاله ده د شرک اړډی دي چې دا پکې ختم شوي نه نو هغه ظاهري اسباب کاریږي نه ځکه دا الله وعده ده چې د شرک اړډی نه ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن امن الراضی چې د شرکیات اړډی ختم شي شرک نه ده الله سره ذات او صفات کې شریک نه پیدا کیږي الله دې نیکان خلق راولي الله دې داسې خلق راولي چې هغه نه قران او سنت قوانين په هغه باندې نافذ کړي الله دې د انن ورو په خیر کې رسره تیر کړي کلیوالو له بیا درخواسته چې دا امن د امن او امان د اتفاق او د اتحاد مظاهره وکړي یو بل سره د مینی محبت او د رورولۍ مظاهره وکړي جنگ جګړې مکوي الله دې دا ورځ په خیر کې رسره تیر کړي الله دې زمون رضا شی اللہ دی مولا گناہون معاف کی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید وصلی اللہ تعالی علی آخر خلقی درس پرست کو انشاءاللہ خپل ټیم باندې سلونی می باندې ماجیګر ودر انشاء الله خپل ټیم باندې سلونی می